Middernacht, het begin van maandag 7 juli. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers worden binnenkort mogelijk opgevangen op hotelboten. Volgens staatssecretaris Teven is dat nodig als de instroom van asielzoekers zo hoog blijft, zei hij in Nieuwsuur. Als ook de hotelboten vol zijn, denkt Teven aan tentenpaviljoens. 2 maanden geleden kwamen er ongeveer 1000 asielzoekers per week naar Nederland. Nu ligt dat aantal een paar honderd lager, maar nog altijd gaat het om een forse toestroom. Soms moeten er wel 2 nieuwe opvanglocaties per week worden geopend. Tot nu toe zijn dat vooral oude kazernes en gevangenissen. Asielzoekerscentra zitten vol doordat het vaak lang duurt voordat asielzoekers een huis in een gemeente toegewezen krijgen. Een van de 6 mannen die in Israël worden verdacht van de moord op een Palestijnse jongen heeft bekend. Dat meldt de Jerusalem Post op basis van verschillende bronnen. De mannen werden vanochtend gearresteerd. Het zou gaan om Joodse extremisten. De Palestijnse jongen werd woensdag ontvoerd en levend in brand gestoken. Een paar uur later werd hij in een bos buiten Jeruzalem gevonden. Op sommige directe vluchten naar de Verenigde Staten mag je alleen nog een telefoon meenemen als die is opgeladen. Zo kunnen de veiligheidsdiensten controleren dat het geen bom is. Die eis geldt ook voor tablets en laptops. De VS neemt de extra maatregelen vanwege de dreiging van een aanslag door groeperingen uit Syrië. Op een aantal Amerikaanse vliegvelden worden ook schoenen van reizigers intensiever gecontroleerd. Tennisser Novak Djokovic heeft Wimbledon gewonnen. De als eerste geplaatste Serviër versloeg de Zwitser Roger Federer in 5 sets. Het is de 2e keer dat Djokovic Wimbledon wint en het is zijn 7e Grand Slam-titel. Federer had de eerste speler in de geschiedenis kunnen worden met 8 Wimbledon-titels op zijn naam. Het weer. In het noordoosten eerst nog kans op een bui. Verder is het vannacht droog, minimaal rond 15 graden. Overdag geregeld zon en 20 tot 22 graden. Vanaf dinsdag veel meer bewolking en ook regen. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de enige echte Jannen, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos en we worden wereldkampioen. En ik ben Heemskerk en we worden zeker wereldkampioen. Beeld bij de geluid hebben natuurlijk op echtejannen.nl. En stek op Twitter is niks anders dan Echte Jannen. Want waarom zouden we het eigenlijk anders moeten heten dan Jan? Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus deel je, net als vorig jaar, tijdens een eindsprint een gigantische kopstoot uit. Maar valt je tegenstander niet, maar jij zelf, en kun je daar dan niet meer verder in de Tour op dag 2, zoals Mark Cavendish, dan ben je een ontzettende Johan Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan, of Johan. Nou, ik ben een maandje er dus uit geweest, maar het gevoel is alweer helemaal terug. Ja. Heerlijk om hier weer te zijn, zeg. Ja, fantastisch. Die feest is weer niet goed, zeker? Nou, dit is hartstikke goed. Ik ben blij dat ik terug ben, Jan. Nou, mooi. Heerlijk, man, vakantie. Ik bedoel, terug te zijn. Ja, wie kunnen we natuurlijk niet laten gaan? De echte Jan of Johan is natuurlijk het beest der beesten, Louis van Gaal. Als het anders was afgelopen, was hij weer gek versleten. Maar ja, het komt nu even uit, gelukkig. Ja, gelukkig wel, want Louis van Geniaal wordt hij tegenwoordig genoemd. En eerlijk is eerlijk, Louis lijkt inderdaad ergens wel een beetje geniaal. Want elke set, elke wissel, elke voorspelling over wat dan ook... Ook zit die man er toch, laten we zeggen, met een grotere ego dan Peter en de Vries altijd goed. Hij zit altijd goed. Hij zit altijd goed. Ja, de keeper wisselen voor penalties nog nooit gedaan. En huppende pup, Krul die pakte dus 2. En Louis heeft dus wel een gouden pik. En daar willen we heel graag een standbeeld van op de Dam. Een gouden pik van 1,50 meter ja, op de mooi. Dam. Ja, er mooi. Staat er al eentje. Ja, daarnaast gewoon van de overkant. Ja, prima. Hartstikke mooi. Nou, dus ja. Louis van Gaal, mocht je luisteren, je bent de Jan van het jaar. Ja. Of ga ik daarmee te ver? Dat zou ik wel een beetje voorbarig. We kunnen misschien zeggen voor als iemand nog scoort in de finale of het wereldkampioen wordt. Ja. Is dat dan misschien diegene die dan... Ja, Louis, als je luistert, wat ik net zei is niet helemaal waar. Je wordt de echte Jan van deze week. Hey, prima. We gaan even verder met Geert Wilders. We zijn in oorlog met de jihad. Dat is wat we op dit moment zijn. En ze hebben totaal geen gevoel van urgentie. Totaal geen gevoel voor urgentie. Nee, weet je wie er geen gevoel voor urgentie hebben, Jan? Dat is de Tweede Kamer, want het is reces. Dus Geertje Wilders roept iedereen met een koffer op Schiphol lekker terug. Want er moet gepraat worden over de ISIS en de terreur in ons landje. Dat is natuurlijk een beetje het pesterijtje van Wilders. Hè, want dat doet hij altijd als de mensen net weg zijn. Maar hij heeft natuurlijk wel gelijk dat dit eigenlijk niet kan wachten. Ja, dit is een onderwerp waarvan je denkt van... Dit is bijvoorbeeld een onderwerp waar wij het vanavond heel veel over gaan hebben. Dus, ja, maar zou je vertellen? Een ragfijn gevoel voor actualiteit. Ja. Wij zijn spot-on, Jan. Ja, precies. Spot-on. Dus wie er niet spot-on is, dat is de Tweede Kamer. En geeft wel, maar ja, goed, één handtekening onder de brief is niet voldoende. Moeten er 30 zijn om ze terug te roepen. Hebben wij het betaalbare bron. Spot-on. Dus, Wilders is eigenlijk toch een beetje Johan weer. Spot-on. Spot-on. Nou, dan zou je zeggen, dan gaat hij nu de volgende naam roepen. Ik weet niet hoe diegene heet, maar in ieder geval dat is die Amsterdamse rechter, dat wijf. Oh, die bestuursrechter. De vraag is vervolgens of die negatieve stereotypering voldoende ernstig is om te spreken van een inbreuk op het privéleven van eisers. De rechtbank vindt van wel. Nou, hartstikke leuk. Want het is natuurlijk om je dood te schamen om weer midden in de zomer te gaan hebben over de Zwarte Piet. En vrouwelijk de D66-rechter die veegde trouwens alle bezwaren van de zeurpieten van tafel. Maar liet artikel 8 van de Europese rechten van de mens overeind staan. Ja, dat is eigenlijk een belachelijke beslissing. Want zo kan iedereen altijd overal rechtspraak over beginnen. En zich op dat artikel beroepen, Jan. Jan, dus dat is een grote fout. Eén keer uitleggen wat ook weer het artikel 8 precies was. Komt-ie. Artikel 8. Van de rechten van de mens, ja. Europese rechten van de mens. Die bepaalt dus dat jij in je privéleven... Ja, ik in mijn privéleven. ...wordt aangetast. Ik ook. Door een stereotypering van een bepaalde groep waar jij onderdeel van bent. Oh, want dus als iedereen zegt blanke mannen, usurpators zijn en alles hebben. En dan voel ik me helemaal niet zo. Dan kan ik me dus beroepen op het artikel 8 zeggen. Luister eens, ik ben helemaal niet zo'n wegsverlusteling. Ik ben gewoon een artikelieve... Maar als bijvoorbeeld Anouk, de zangeres, zegt van... die zei toen tegen Linda de Mol... ik doe het alleen maar met mannen met minimaal 22 centimeter in de broek. Ja. Dan kan jij je dus in je persoonlijk leven aangetast voelen... omdat jij... 21 centimeter. Ja. Snap je... Ja. Maar dat is dit artikel 8 wordt verkeerd uitgelegd dus op deze manier. Iedereen kan eigenlijk constant wel beledigd zijn als iemand iets onaardigs zegt over witte mannen, ben ik boos. Nou ja, dat is een stereotypering. Ja. Dat is klaar. Maar de grote grap is dus bijvoorbeeld dat elke vorm van positieve discriminatie, waar de anti-zwarte pietjes wel voorstander van zijn, op een gegeven moment de nek wordt omgedraaid. Alleen voor allochtonen en vrouwen. Nee, ja, dat is wel zo. Maar via artikel 8 kan iedereen die uitgesloten wordt voor die vacature zeggen... op deze manier word ik via artikel 8 in mijn persoonlijke levensfeer aangetast... dat ik niet mag reageren op een baan. Want wat kan ik eraan doen? Nee. Dat ik toevallig een spleet of een witte kleur of een... penis van 22 centimeter heb. Ja, precies. Nou, dus snap je? Ja, dus dat dankjewel. Maar weet de grote grap is... je denkt, nu zijn we klaar. Deze week heb ik al mijn eerste overleg. Want ik ga namelijk met een bijzondere, goede en grote advocaat... ga ik dit artikel officieel slopen... op deze manier waar ik het over heb. Oh. Dus artikel 8 van de Europese rechten van de mens... Wil je dat zelf even aankondigen als een scoop dan misschien? Nou, weet je, normaal ben ik van de nieuwtjes... maar omdat dit eigenlijk over mij gaat... Geef niet, kan best, doe maar toch. Nee, ik denk dat jij het moet doen. Dames en heren, jongens en meisjes, het is niet te geloven, maar we hebben een gigantische scoop. Jan Roos, van, u weet wel, van dit programma, al hier, gaat samen met een nog niet nader genoemde, maar wereldberoemde advocaat, het artikel 8 van het Europese recht van de mens, slopen. Ja, Jan, dat klopt. Netjes gedaan, hè? Goed, we gaan verder met Frank Snoeks. Dat was laagkop van Ruiz. Kun je zomaar voor fluiten? Is dit toch... Dat is een telefoon, lul! Ja, dat is een telefoon, inderdaad. Nou, die wedstrijd was naadje, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vond de wedstrijd helemaal niet zo naadje. Maar als je Frank Snoeks hoorde, dan was de wedstrijd wel zo ongelooflijk naadje. Die man is nog zuurder dan het spel van Oranje. Wat een treurwillig. En dat je dan toch echt die NOS hem even goed die finale toewijst, Jan. Stel je nou even voor dat wij in de finale staan. Ik ben heel gevoelig, hè. Als ik daar zit en zo'n zuurpruim zit dan de hele tijd mijn elftal af te kraken. Nou, dan knoop ik mezelf op. Dat wil je toch niet? Je wilt toch niet dat het hele land zichzelf opknoopt omdat je zit te zuurpruimen. Vind je wel? Nou, weet je wat ik niet helemaal begreep van Frank Snoeks? En die telefoon vond ik ook raar. Ja, die telefoon, dat is een beetje amateuristisch. Nou, behoorlijk. Maar... ik heb zelfs een telefoon uitstaan als ik op de nationale televisie of radio ben. Ja, zo, dat bedoel ik. Ja. Maar ik begrijp niet Zou je een wijf hebben zitten ergens? Dat die gebeld wil worden? Nee joh, maar dat gezeven van die man en dat gezeur. En dat heel Nederland zegt van, jezus, kan die fans de smoel niet houden. En dat dan de NOS zegt, nou, en dan geven we hem de finale. Ja. Dat vind ik raar. Dat is ook raar, maar de NOS is nou eenmaal een organisatie met een hele sterke eigen mening. Ja. En die laat zich niets gelegen liggen van wat het volk wil. Want het volk heeft geen verstand van voetbal. En Frank Snoeks blijkbaar wel. Ja. Ja. Maar het volk betaalt toch de NOS? Dat is nog nooit een reden geweest om het beleid aan te passen. Nou, je hebt gelijk ook. Nou, dus Frank Snoeks is dan toch een echte Jan, want hij mag de finale fluiten. En wij toch ondertussen mooi, maar niet. Nee. Helemaal. Ten eerste gaat hij niks fluiten. Nee. En ten tweede is het een zeikbak, een negatieve fan. Ja. En die kunnen nooit een echte Jan zijn. Want echte Jannen zijn positief en beleefd. Ja. Laat ze maar verder gaan. Ja, dus? Nee, niet. Laten we maar verder. Dat is Frank Snoeks. Positief en beleefd, dat vond ik echt grappig. Sorry. Wat is het? En Johan, natuurlijk. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Zo, de mythe zei vrouw Pieters. Teun van Dongen is als promovendus verbonden aan de Universiteit van Leiden. Ja, maar dat is verder ook helemaal niet belangrijk. Hij weet in ieder geval wel alles over veiligheid en terrorisme. En dat is in deze tijden dan weer wel belangrijk. Een heel hartelijk welkom voor Teun van Dongen. Dank voor de uitnodiging, Jan. Ja, graag gedaan, Teun. Zullen we eens uit de weg ruimen wat het eigenlijk precies betekent als je promovendus aan de Universiteit van Leiden bent? Dat weet je toch wel, nee, Jan? Ik ben een natuurlijk nooit een school van binnen gezien. Tot krantenjongen, weet je wel, en ja. Van krantenjongen tot krantenjongen, dat is wel een mooie boektitel, Jan. Teun, leg eens even uit. Je vindt ook aan het doel gewone mensen en onder onze luisteraars, hoor. Niet allemaal van die hoogintellectuelen als jij. Nee, joh, prima. Je schrijft eigenlijk gewoon een boek wat door een aantal professoren goed genoeg bevonden moet worden om je de titel dokter te verlenen. Dat is eigenlijk. En je bent bezig met contra-terrorisme. Mijn proefschrift, boek, gaat over de effectiviteit van terrorismebestrijding. Nou, tof. Nou, daar hebben we kijken of we er wat van weten. Meer dan genoeg over te hebben. Of te praten over terrorisme, contra-terrorisme en alle andere vormen. Want het is een zootje aan het lopen. Maar ja, we hebben nou eenmaal een concept hier liggen. En het concept betekent dat we eerst even wat actualiteiten door gaan nemen. Zullen we heel eventjes toch over voetbal praten? Dat lijkt me een top idee. Iets van voetbal? Heb je gekeken? Ik heb gekeken en ik grijp de kans om op de Nationale Radio over voetbal te praten met beide handen aan. Dus, ja, nou, oké. Okay, begreep jij Van Gaal? En heb ik het niet over die krulactie, maar de Van Persie-actie? De niet-Van Persie-actie, eigenlijk. Nou, ja. Nee. Maak toch niet alles zo moeilijk, man! Nou, waarom niet? Nou, je hebt gelijk. In de niet-van-Persie-actie. Die man was na 3 minuten, kon iedereen al zien dat hij niet zijn dag had. Heeft hij vaker, heeft hij het hele vorige wereldkampioenschap in Zuid-Afrika ook gehad. Geeft niks, maar haal hem er dan uit. Ja. Ik had hem ook eerder gewisseld. Kijk! Ik had in eerdere wedstrijden kon ik nog wel een beetje begrijpen. Van Persie is natuurlijk een fantastische speler. Als hij zijn dag die een wedstrijd kan beslissen. Maar zeker in een wedstrijd waarin je echt veel op de helft van de tegenstander speelt. En in de 16 heb je een type als Huntelaar nodig. En zeker als Van Persie slecht speelt, dan had ik hem er gewoon ingezet. Kijk, die Teun die weet er niet eens alles van contra-terrorisme. Dat is gewoon een voetbalspecialist. Okay, en dan heb ik nog een vraag, Adam, over Lens. Waarom? Ja, dat kon ik. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik Lens sowieso niet in zou brengen of op zou stellen. Het is bruikbare speler, maar ik zou zeker voor de vleugels als je toch Robben en Depay hebt, ja. De toegevoegde waarde van Lens is een beetje ontgaan. Eigenlijk. Ja, nou, zo kunnen. Bij Naldum kwam ik ook in de tweede helft. Achter dat hij erin stond. Toch nog wel een soort van stille nuttig. Weet ja, je wel. Stil. Ah, nee, ja. Ik wist niet dat die man. Maar goed, waar hebben we het over? Tegen Costa Rica, ja, dat is een soort Texel. Het is nog geen eiland, maar wel die grote. België, zeg maar. Ja, daar konden we dan niet in 120 minuten een doelpunt tegen maken. Wat dan natuurlijk eigenlijk een schande is. En een godspe en vreselijk en niet te geloven. Maar we gingen toch door vanwege de fantastische actie van Louis van Gaal. Ja, ik vind. Ik heb dat tegen verschillende mensen met wie ik het hierover heb gehad gezegd. Je bent wel echt een baas als je. Of een Jan in jullie jargon. Ja. Als je op zo'n moment zo'n beslissing maakt. En als je het dan uitlegt, dan klinkt het heel logisch. Ja. Maar bedenk het maar eens. Hè? Ja. Dat is wel een maar ja, aan de andere kant, als die krul natuurlijk er niet eentje had tegengehouden, dan sloeg het helemaal nergens op. Nee, maar ja, dat zullen we nooit weten. Ja, precies. Nou, ik las vandaag wel een commentaar en dat was er wel zinnig op. Als die Costa Ricanen zich hadden voorbereid op penalties, dan wonnen ze het op penalties tegen Jasper Cillessen. En het minste wat je dus kunt doen, of het enige wat je kunt doen om dat te ontregelen, is een andere keeper erin. Nee, Jan. In die zin, dat las hoe kom ik. Je daar met deze onzin? Dat las ik, zei ik. En waar las je dat? Nou, ergens weet ik veel van. Ja, maar kijk, de enige reden waarom je dit doet, hè, want die Team Krul, zo heet hij toch? Curl. Fork. Die is helemaal niet zo ongelooflijk goed in dat tegenhouden. Nee, maar dat zeg ik niet. Je zet hem er dus in, zodat die Tesselaars, weet je, die in de war waren, ja. Denk, we krijgen naar de tering, die gasten moeten het wel kunnen. En dan de druk op die schouders, Jan. Ja. En dus niet wat jij zegt. Nee. Nou, weer. Nou, goed. Is dit zover? Ja. Nou, ga maar verder. Goed. Laten we eventjes over iets heel anders beginnen. Israël. Mm-hmm. en de Palestijnse gezodemieten daar. Er worden 3 Joodse jongens worden vermoord. Door Hamas waarschijnlijk. En toen werd er opeens een Palestijnse jongen ontvoerd en vermoord. Verbrand zelfs. Ja, die gozer is verbrand. En die gozer is dus, die dat gedaan heeft, heeft het opgepakt en bekend. En dat is dus een Joodse extremist. Kolonist, ongetwijfeld. Waar gaan we nu heen, joh? Dan gaan we nou kinderen ontvoeren van elkaar en vermoorden? Ja, blijkbaar is het zover gekomen. Kijk, dat is natuurlijk dat hele conflict, is echt al decennia lang. Gaat dat van de ene escalatie naar de andere. En de ene partij doet dit en dan moet de andere weer in vergelding. Die moet met gelijke munt terugbetalen. En ja, dat is een spiraal waar ik niet meteen echt een uitweg uit zie. Ik bedoel, het is al 70 jaar bezig en volgens mij kan het nog wel 70 jaar zo doorgaan. Wat ik wel aardig vind is dat de daders die Palestijnse jongen hebben vermoord en ontvoerd op zijn gepakt. En dat de leiders van Israël hebben gezegd, het maakt ons geen hol uit of dit nou een Palestijnse terrorist is of een Israëlische terrorist. We pakken ze allebei keihard aan. En dat geluid hoor je nou niet echt uit de Palestijnse gebieden. Dat ze meteen keihard wordt gezocht naar die daders die 3 Israëlische jongens hebben omgebracht. Nee. Dat die eerder een lintje krijgen als ze daar lintjes hebben. Dat is wel een verschil. Nou, in dit specifieke en nogal mediagenieke geval misschien wel. Maar het is natuurlijk wel zo dat Israël ook aan allerlei vormen van onderdrukking van de Palestijnen doet. Die worden daar in eigen land als een soort tweederangs burgers behandeld en ingebouwd en in kampen opgesloten. Dus ja, om nou te zeggen dat de Israëlische overheid hier heel duidelijk op zo'n moral high ground zit, dat gaan we wat verder. Nou, dat is ook zo, maar eigen land, dat is dan ook wel weer een probleem, hè? Want niemand weet precies meer welk land eigen land is en of er überhaupt nog wel eens een Palestijns land is geweest. Ja, nee, maar dat geeft je nog niet het recht om te gaan met de Palestijnen op de manier waarop de Israëli's het nu doen. Nou, oké, maar er zijn wel afgelopen maand 150 raketten op Israël afgeschoten. Ja, natuurlijk. Nee, maar ik bedoel, als je die statistieken erbij gaat pakken, dan zul je ook zien dat er dat er ook in de Palestijnse kamp daar wel verliezen worden geleden. Plus dat de onderdrukkende van misschien ook al meer een op een wat minder zichtbaar niveau zit. Hè? Dus dat het voor die mensen bijvoorbeeld heel moeilijk is om gewoon van A naar B te komen. Daar begint het al mee. En dat is eigenlijk een beetje die spiraal die ik bedoel. Hè? Op het moment dat beide kampen dat soort dingen blijven doen, ja, dat komt er gewoon nooit uit. Nee, je hebt ook gelijk ook. Is er überhaupt een manier om eruit te komen? Wat ik van Israël weet, is dat ze daar heel erg proberen om gewoon westers landje te spelen. Dat gaat een beetje lastig met een Palestijnse staat binnen je eigen grenzen. En ja, nee, ik ben ervan overtuigd dat ze alle middelen die ze tot hun beschikking hebben gebruiken om ervoor te zorgen dat er in de rest van dat land zo normaal mogelijk kan worden geleefd. Ik denk dat ze ook helemaal niet eens proberen te pretenderen dat ze die Palestijnen een gezellige, eerlijke kans willen geven om ook een... Maar is dat misschien niet... wat moeten ze anders? Dat is natuurlijk een hele lastige vraag. Israël is natuurlijk een door en door gemilitariseerde samenleving aan het worden. Dus dat overal controleposten staan. Ik ben er nooit in land geweest waar als je de disco ingaat, dat er mensen binnenkomen die hun machinegeweer bij de portier afgeven. In ieder geval. Ja. Dat is, Nee, dus ik denk dat de aanpak die ze gekozen hebben is om het met repressie dan nog zoveel mogelijk beheersbaar te houden. Maar beheersen, dat is iets anders dan oplossen. En dit kun je nog wel... Een tijdje volhouden. Maar ja, voor een echte oplossing, die zie ik eigenlijk ook niet. Denk dat we straks nog wel meer over oplossingen of repressie gaan hebben. Dat voel ik aankomen. Zwarte Piet, hebben we het daar al over gehad trouwens? Over repressie gesproken? Oh, Zwarte Piet, wie kent hem niet? Wat een gezeik, hè? Ja, ik vind als we het er nu ook al in de hartje zomer over gaan hebben, dan krijg je het wel iets zorgwekkends. Ja. Dat ben ik met je eens. Probeert iedereen bruin te worden op dit moment en dan is dat ook weer niet goed. Vast moet ik nu mijn excuses aanbieden. Ik denk dat het verstandig is als je nu excuses... Weet je wie racist is trouwens? Pierre van Hooijdonk. Ja. Moet je opletten. Ja, dit is een leuk verhaal. Dit is een leuk verhaal. Ja. Ik zit op Twitter. Daar zit een gezonde man, zit daarop. Dus ik lees zo. Zijn er dus allemaal Marokkanen? Ja. Boos op Pierre van Hooijdonk, omdat hij een neger Piet had genoemd. En die noemde hem de huisneger van de NOS. En wat is nou de grap? Dat Pierre van Hooijdonk geen neger is. Maar? Een halve Marokkaan. Ja! Dat wisten de jongens niet. Nee! Ik moet eerlijk zeggen, ik ook niet. Ik wel. Ik dacht dat een neger was. Nee. Maar dat was geen neger. Nee. Het was een... Marokkaan. Een halve Marokkaan. Mooi. Ja. Het is toch leuk? Dat is hartstikke leuk. Nee, maar dat je... Dan denk ik, wat leuk. Maar Pierre van heb Hoedon. Je ook gelezen wat men vindt? Dat hem moet worden, hij moet van, door de NOS naar huis worden gestuurd. Nee, maar dat is door Jo.nl. Dat is door de VARA gesubsidieerde ja, gekke hij moet gekke ook huis. Een verplichte cursus. Ja, weet ik veel geschiedenis? Wat, ja, cognitieve psychologie. Dat is allemaal. Wat vind je daarvan? Ik moet je heel eerlijk zeggen dat deze uitspraak een beetje langs me heen is gegaan. Hij komt op. Ja, okay. Dan even Jan. Wij hebben dus die wedstrijd gehad. We hebben gewonnen voor Costa Rica door Van Gaal, Krul en Beelties. Alle missende Costa Ricanen. Stadion was leeg. En die mannen die zitten om 13:30 nog een beetje te horen. Tom Egberts en Pierre van Hooijdonk. Dat overigens geen neger is, maar... Een halve Marokkaan. Het beeld gaat zo langs. Jury was er ook, denk ik. Ja, nee, die was niet. Was Jury al weg? En wat gebeurt er? De camera zoomt in op een neger. Een eenzame neger een op het tribune. Een beetje in elkaar gedoken. Je kon niet echt goed zien wat er met hem was. Misschien was hij verdrietig. Misschien zat hij gewoon nog een beetje... Misschien was de kip WhatsAppen op. Of zo. Oh. Nee, dat is niet. Geen kip. Nee, maakte ik een kip grap? Ja, je maakt een kip grap. Nou, die tellen we op bij straks, over die excuses. Ja. En wat zegt dus Pierre van Hooijdonk, die overigens helemaal geen neger is. Maar een half man. Hey, daar heb je Piet! Maar het ergste was Tom Egberts op dat moment dus verbleekt. Want die heeft natuurlijk de instructie racisme van de nationale de publieke omroep al gelezen. Nee, maar Piet... Ja, maar, maar Tom snapte hem meteen. Die dacht, ja, die dacht, daar gaan we fuck, niet over hebben. Oh, fuck, zeg, moet ik ook nog naar huis van. Maar toen dacht ik dus... Stel nou dat die neger echt Piet heet. Dat zou heel grappig zijn geweest. Dus dat ze dus gaan nu dat allemaal... Dat ze hem toevallig kenden en dat Piet... Nee, nee zegt maar dan gaan ze nu op zoek naar hem, hè? Ja. Want dat zijn onderzoeksjournalisten. En die komen dus die neger tegen. En die zeggen tegen die neger... Ja, er zit dus een... niet een neger, maar een halve Marokkaan. Ja, die ziet jou en die noemt jou Piet. Ja. En dan zegt hij... Ja, dat klopt. Ik heet ook Piet. Dat is dat wel geestig. Hey, weet je wat ook geestig is? Nou. We gaan even verder met jouw column, met La Vie, Jan Roos. Nou, dat werd tijd, zeg. Of niet? Ja, wel. Ik merk dat er een soort van radicalisme bij mezelf aan het groeien is. Bijna dagelijks voel ik de kwaadheid toenemen. Maar ook het gevoel iets te moeten doen. Of dat op een politieke manier is of iets anders, dat weet ik nog niet, maar ik ben het meer dan zat. De morgenstervlag wordt verboden omdat Indonesië niet wil dat onze veteranen daarmee rondlopen op Veteranendag. U weet wel, die veteranen die door onze regering daarheen werden gestuurd om te knokken tegen dezelfde Indonesiërs. De vlag voor een vrij West-Papua hier verbieden omdat de bezetters van dat gebied aan de andere kant van de wereld dat eisen. Zo de mieter eens even heel snel op. Dan heb ik het nog niet eens over die mafklappers van het vroegere Indië... maar van de slappe knieën in dit land zoiets te accepteren. We hebben godverdomme een ereschuld bij die veteranen en bij de Papoea's. Maar nee, we trappen ze nog een keertje na. De Nederlandse vrijheid van doen en denken wordt ons daarmee afgenomen. Over vlaggen gesproken. De vlag van de islamitische haardbaarden, koppersnellers, massamoordenaars... fascistische profeetjugend en minderjarige moslimpooiers van de ISIS mag wel in Nederland. Jawel, en ze mogen er ook nog mee demonstreren. Want dan zijn we opeens zo vreselijk tolerant. Het gaat namelijk over de islam. En de islam heeft het recht op vrije godsdienst. Ook al betekent dat we daarmee onze eigen dood bezegelen. Notabene bij de dokwerker, het standbeeld ter nagedachtenis aan de helden... die tijdens de vorige fascistische bezetting durfden te demonstreren... werd met het zwart-wit van de haat gezwaaid. Niks aan het handje. Vrijheid van vlag zwaaien voor de moslims natuurlijk. De Islamitische Partij voor de Eenheid van totaal malote Arnoud van Doorn... die steunt ISIS. Vrijheid van politieke uitingen natuurlijk. En dezelfde club deelt maar al te graag Korans uit in de gemeenteraad tot daar... Vrijheid van boeken delen. Helemaal niets aan het haantje, toch? En ze willen demonstreren op het plein voor de Tweede Kamer. Vrijheid van demonstratie. En al die vrijheden leiden tot één ding. De onvrijheid van een ieder die niet buigt voor Allah en zijn aanhangers. En dat is, godzijdank nog steeds, de meerderheid in dit land. Met al deze vrijheden luiden we onze eigen opheffing in. En daar wil ik iets tegen doen. Maar wat? Want ik ben blank, blond... Blauwoogig, atheïst en 100% Nederlander. En dat is nou net de groep die in het land zijn smoel moet houden. Ja? Je vergat al te zeggen dat je ook man was. Nou, dat zei ik ook. Oh ja? Nou. Ik moet eerlijk zeggen dat Radio 1 hier naar zat te smachten. Naar een stukje... Ik heb het geweldig gevoel dat je een soort van verloren tijd probeerde in te halen. Er wordt gereageerd op Twitter. En zegt iemand dat dit programma een schreeuwige reactionaire ongein is. Nee. Dus we voldoen aan het concept. Volgens mij is het heet dat satire. Geintje. Teun van Dongen is hier en die weet alles van terrorisme en contraterrorisme. Want daar gaat hij zo promoveren, hadden we al net vastgesteld. En we praten maar verder met ons hoofdgast over serieuze zaken. Kunnen we er nog een reactionaire mening over krijgen? Je bent al gepromoveerd. Nee, ik ben nog bezig. Bijna klaar. Wanneer ben je klaar? Ik hoop dit jaar nog. Oh, lekker. Nou, we gaan het eens eventjes hebben over waar het over moet gaan, Jan, of niet? Ja, nee, want Teun heeft in de post online, je weet wel, geschreven... dat de kans dat burgers door haaien worden aangevallen... in bad verzuipen, door de bliksem worden getroffen... of omkomen bij het versjouwen van zware meubels... vele malen groter is dan de kans dat we slachtoffer worden... van een terroristische aanslag, Jan. Dus we hoeven ons niet druk te maken... en we zitten ons hier als gigantisch aan te stellen. Nou, lekker kort door de bocht, Teun. Of juist niet. Vertel eens. Kort door de bocht, het zijn statistieken die dat uitwijzen. Mijn probleem een beetje met de manier waarop er in de media en de politiek wordt gepraat over de terreurdreiging, of het nou hier in Europa is of in Irak, is eigenlijk niet zozeer dat het niet klopt wat er over die dreiging gezegd wordt, maar meer dat je echt maar één kant van het verhaal wordt. We denken heel snel in worst case scenario's. Op het moment dat er dus het fenomeen Syrië-gangen zich voordoet, denken wij meteen... die gaan hier aanslagen plegen. Terwijl het ook heel anders kan lopen. En daardoor ontstaat er een beetje in het debat daarover... een sfeer die ik naar alarmisme vind neigen. Teun, Syrië-gangers, dat zijn jongens die erheen gaan. Mm-hmm. Die vechten de jihad. Zeg maar, hoor, als je het niet meer eens bent, hè? Dan ga ik in. Omdat kennelijk Teun het allemaal niet zo heel ernstig neemt. Dus... Ja, maar dan hoeft hij toch niet in te grijpen als ik hem vertel hoe het wel zit. Dus vertel even hoe het zit. Het is een van de pijlers van de islam, de jihad. Hè? En die vecht je. En een onderdeel van vechten is tegen anders gelovigen. En de westerse maatschappij is nou ook niet echt waar ze dol op zijn. Liever gezegd, ze willen graag een kalifaat. Dan kan je wel zeggen, ze gaan die kant op. En hoe komen we er nou bij dat gevaarlijk is voor ons Westen? Nou, wij zijn hun vijand. We zijn niet hun vrienden. Nee? Nee, dat denk ik niet. Nee Jan. Nee, niet echt. We komen er wel. We zijn niet hun vrienden. Nee, maar het punt is dit. Ik denk dat in de motivatie van die Syriëgangers... Dat wij onze eigen rol daarin heel erg overschatten. Kijk, natuurlijk hebben ze wel een afkeer van de manier waarop wij onze maatschappij runnen. Dus met alcohol of met bladen waar schaars geklede of zelfs naakte vrouwen in staan. Hè? Daar hou je ook niet van. Ik ben eruit gestapt. Dit was alleen maar omdat ik... Nee, maar de FHM doe je toch nog wel? Nee, hij is overal uitgeflikkerd, joh. Maar dat is één ding. Maar het gaat toch eigenlijk meer om dat ze voornamelijk een hekel hebben aan mensen met een andere mening of geloof? Waar het hun om te doen is het kalifaat in de regio daar. En als je kijkt naar de verantwoording die wordt gegeven voor die aanslag, ook van het afgelopen decennium, dus niet alleen de Syriëgangers, dan zie je dat altijd wat daar steeds in terugkomt, is dat was de militaire aanwezigheid van het Westen in Irak en Afghanistan. En dat zeggen ze letterlijk. En dat is waarom wij die aanslagen plegen. Dus ik denk dat je die haat en die afkeer van de westerse maatschappij misschien een beetje los moet zien van de echte reden waarom ze die aanslagen plegen. En als je dat dan vertaalt naar de huidige situatie met de Syriëgangers, dan is het volgens mij zo dat waar het hen echt om te doen is het kalifaat, of wat is onlangs is uitgeroepen in Syrië en Irak. En dat is waar ze voor willen strijden. Dat is waar ze geweld voor gebruiken. Waarom schiet er dan iemand met de Kalasjnikov vier mensen dood in een joodmuseum in Brussel? Je praat natuurlijk altijd grosso modo over dit soort zaken. Maar dit is natuurlijk wel één aanslag probleem wat al anderhalf of twee jaar speelt. Dat is natuurlijk moeten wij begrijpen dat het uiteindelijk, dat wij het altijd verkeerd begrepen. Kijk, want volgens mij is het toch tamelijk, we hebben het met... onze gast, die namen nu niet te binnen wil schieten, een paar weken geleden ook besproken. Tuurlijk, de eerste vijand, dat zijn de Sjiïtische moslims. Hebben we die allemaal opgeveegd en opgeruimd, dan kunnen we verder met de rest. Nergens in het hele discours heb ik gehoord dat we Dat de mensen daar, want ze hebben het namelijk gevraagd, hartstikke blij zouden zijn. Oh, we hebben een landje, prima. We hebben ergens rond de rivieren en de Levant hebben we een mooi landje. En nou vallen we niemand meer lastig. Ik denk niet dat is wat we met z'n allen vaststellen. Waarom is er dan een Boko Haram in Kenia? Waarom zie je die gekke lui in Nigeria meisjes oppakken? Het heeft toch de schijn van dat de agressie van dat soort groeperingen iets globaler is dan alleen maar een leuk landje. Ik denk dat al die groepen afzonderlijk voor hun eigen, eigenlijk voor hoofdzakelijk in hun eigen regio geïnteresseerd zijn. Dus Boko Haram is voornamelijk in Nigeria geïnteresseerd. Al-Shabaab is voornamelijk in Somalië geïnteresseerd. Nou, ze hebben net even in Kenia nog even een paar mensen afgemeld. Ja, natuurlijk. Maar dat heeft ook te maken met de binnenlandse aangelegenheden van Somalië, waar Kenia zich inmengt. Maar Al-Baghdadi, die heeft nu een kaartje vertoond hoe die het kalifaat wil zien. En dat is net zo als volgens mij het eerste of de tweede. Daar hoort Portugal en Spanje ook bij. En Griekenland en een deel van de Balkan en Wenen. Dus ja, het is toch wel wat groter dan... Dat is het oude moslimrijk wat in Ere hersteld wordt. Maar Nederland ligt daar toch niet in de val? Een deel van Europa. De expansiedrang, nog even buiten het feit dat het echt nog wel even duurt voordat het zover is natuurlijk. Hè? Ja, maar goed, de vraag is natuurlijk een beetje, we beginnen even bij het verlangen. Of het ooit gebeurt, dat zullen we dan nog wel eens zien. Maar als jij noemt dat er groepen in hun eigen regio opstaan, die in die regio dus hun eigen mini-versie van een kalifaat willen oprichten, waarom dan niet hier? Ja, een uitstekende plek om ook een soort polder-kalifaatje op te richten, toch of niet? Ja, dat is een neiging die ik gewoon niet constateer. Kijk, het grootste gedeelte van de jihadistische bewegingen in de wereld, in Jemen en in Nigeria, hebben een lokale agenda. En echt die hele, de wat meer internationalistische variant, die een beetje streven naar het rijk wat je net schetst, dat is zeg maar een kleine marge van de hele internationale jihadistische beweging. En daar is dan ISIS wel een soort, hoe zeg je dat, een representant van. Maar dan blijkt nog steeds wel staan dat het grootste gedeelte van al die losse jihadistische bewegingen gewoon in hun... Oké, we hebben nog een vraagje. Waarom, als ik dan dus... Ik denk bij mezelf, dat is mooi, ik wil een kalifaat. Ik vertrek naar Syrië, ik ga daar vechten. Dat doe ik vervolgens, als door een wonderkerk geen kogel in mijn kop. Maar goed, ik ben daar dan nu, we hebben stukjes veroverd. Wat kom ik dan terug hier doen? Het is toch heerlijk, eigenlijk mijn kalifaatje daar, blijven we dan toch? Er kunnen allerlei redenen zijn waarom mensen terugkomen. Het is ook niet zo per se dat strijders die daarheen gewoon ook echt als geharde strijders terugkomen. Het kan ook gebeuren dat ze daar een beetje op afknappen, dat ze geestelijk afgebrand zijn. Dat ze het gewoon niet meer trekken. Hè? En ja, dan. Maar jij ziet niet de mogelijkheid bestaan dat die mensen terugkomen met boze bedoeling. Jazeker, die mogelijkheid zie ik wel. Maar er zijn ook heel veel andere scenario's denkbaar. En ik denk dat we... Wat voor scenario's bijvoorbeeld? Nou ja, wat ik net schets. Dat er iemand uit zo'n strijdgebied terugkomt en geestelijk zo gebroken is dat hij er gewoon geen zin meer heeft om aanslag te brengen. Maar dat is natuurlijk wel heel lief. En hopelijk dat ze allemaal daar als een soort schoothondjes terugkomen en dan nog alleen maar in vrede en maar de liefjes dit geloven. Dit nooit meer, ja. Alleen de kans daarop is wel heel klein. Dus ja, is dat niet een beetje zorgelijk dat je denkt dat niet gaat gebeuren? Dat snap je wat ik bedoel? Kijk, ISIS loopt hier al met vlaggen te zwaaien zonder problemen. Ik bedoel, zijn er al de vijfde kolonne, die loopt al hier over straat. Ja, maar goed, dat is natuurlijk ook dat is ook een beetje je afficheren met bepaalde symboliek. Daar is niet mee gezegd dat je dan ook meteen bereid bent en in staat bent om aanslag te plegen. Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat een extreemrechtse partij een demonstratie aanvraagt, dan heb je 6 miljoen politieagenten, dan mogen ze op een of andere industrieterreintje 2 rondjes lopen. En als iemand alleen al in zijn neus peut, denken ze dat het Hitlergroet is en wordt hij opgepakt. En deze mensen staan gewoon met ISIS-vlaggen te schreeuwen dat alle Joden eraan moeten gaan. Want dat is wat ze schreeuwden in Den Haag. Ja, ik vind het ook niet prettig dat ze het doen. En ik heb daar ook een afkeer van. Maar die vergelijking met extreemrechts, dat is weer een hele andere discussie. Nou, het zijn allebei fascistische groeperingen waarvan de ene mag demonstreren en oproepen tot Joden vermoorden. En de andere wordt daar onderdrukt. Misschien terecht of niet. Wat mij betreft moeten gewoon zowel die extreemrechtse als de ISIS-aanhangers gewoon voor zijn Nederlandse recht behandeld worden. Ja. Vind je dat goed dat ze mogen demonstreren hier? Ja, ik vind wel dat je in een vrij land moet mogen roepen wat je wil. Ja. Ben je niet bang dat je door vrijheden gaat beperken? Kijk, want als ik namelijk zeg dat ik, ik veel pro-Zwarte Piet ben, dan word ik zo'n beetje als outcast, Ku Klux Klan type verbannen. En dan moet ik mijn smol houden. Maar dan tegen iemand zeggen van, ja, je mag gewoon lekker gaan demonstreren, roepen dat je Joden gaat uitmoorden. Dat is toch raar? Snap je dat? Ja, nee, ik snap wel, maar ik begrijp niet helemaal waarom je mij hierop aanspreekt. Nou, omdat je het hebt over dat je voorstander bent van die vrijheden te geven die wij hier nou eenmaal hebben. Ja. Maar tot hoever gaan die vrijheden? Dus mag je dan oproepen om Joden uit te moorden? Nee, ja, daar hebben we wetgeving voor. Aanzetten tot geweld en tot haat is gewoon verboden. Misschien mag je het alleen nog via deze weg. Kijk, je hebt het op een gegeven moment over het accepteren van risico's. Je zegt, het loopt zo vaart niet. We hebben een hele solide cultuur die in duizenden jaren is opgebouwd. Het is echt niet zo dat hier door 23 jihadisten ineens de hele cultuur omgeflikkerd wordt. En je zegt eigenlijk zoiets als van, ja, we moeten goed afwegen of we nou willen dat we de overheid bijvoorbeeld veel meer mandaat geven om dat soort dingen te bestrijden. En we daar zelf ook last van hebben. Bijvoorbeeld door het inmengen van privacy, neem ik aan dat je bedoelt. Bijvoorbeeld, ja. Maar ik denk dat toch steeds van, en als nou een streekbus ontploft een keer ergens, dan wat dan? Wat je denk ik in moet zien. Onderschat je het niet een beetje? Dat is mijn vraag, geloof ik. Ja, ik overschat jij het niet. Ja, misschien wel. Volgens mij, wat ik een beetje mis, en dat is ook een beetje waar ik mee begon, is in het debat, ook in de manier waarop je vanuit de AIVD en de NCTV over wordt gepraat, is dat het ook wel gewoon, nogmaals, wat ik straks al zei, de kans dat het gebeurt is heel klein. De kans dat het politiek succes gaat hebben in de zin van dat we hier op een gegeven moment onder een soort kalifaat komen leven, ja, dat is toch eigenlijk ook te verwaarlozen. Dus zie dat terrorisme gewoon voor wat het is, namelijk een bestaande maar geringe dreiging, waarvan het heel naar is en heel vervelend als het zich voordoet, maar die niet de maatschappij gaat ontwrichten. Inderdaad, het vreemde is dat ik dus denk dat het misschien overschat ik het dan wel, maar ik denk dat het wel degelijk ontwrichtend werkt. Jan heeft het over een demonstratie in Den Haag op een gewone Haagsplein, waar mensen met jihadvlaggen, met ISIS-vlaggen aan de zwaaien. Ik vind dat nogal wat. Ja, maar dat komt omdat wij het zelf groot maken. Ja. Als wij zelf meer zouden accepteren wat was zeg maar de echte omvang van die dreiging is, dan kun je er ook wat relaxer mee omgaan. Nee, maar ik begrijp heel goed dat we in Nederland alleen nog maar een Theo van Gogh hebben afgemaakt zien worden door een doorgedraaide moslim. Alleen, als je natuurlijk wel kijkt wat er gebeurt, hè, bijvoorbeeld nu in Irak, dat daar gewoon mensen worden gevraagd, ben jij Shiïte? Nee, maar stop even. Irak is natuurlijk echt een hele andere orde dan wat zich in Europa voordoet. Ja, dat is wel waar. Alleen, daar worden gewoon geboeide mensen door een achterhoofd geschoten in greppels met honderden tegelijk. Kijk, wij worden natuurlijk altijd aan herinnerd aan de Tweede Wereldoorlog. Dat doet mij denken aan die SS-groepen die in Rusland op deze manier Joden neerschoten. Dan kan je zeggen, ja joh, moet het nou zo? Maar dat parallel kan je zo langzamerhand wel gaan trekken. En dan begrijp ik dat er angst is. Want dat is namelijk, dat was ook een rijk wat gevormd diende te worden. En daar waar de tegenstanders een nekschot kregen. Ja, en ik ben ook in hun ogen een tegenstander. En mijn kinderen ook. En mijn vrouw ook. En wij zijn dus ook mogelijk de volgende die dan in een greppel ligt met een stukje lood in het hoofd. Ja, en daar word je een beetje ongemakkelijk van. Of zeg je dat ik eigenlijk misschien wel door de hysterie mezelf het hoofd heb geholpen laten houden? Volgens mij ga je een beetje denken wat zij willen dat je denkt. Nou ja, precies. Maar dat is dus eigenlijk het element. Dat is volgens mij een beetje de angel die je eruit zou moeten halen. Want als je die Derde Rijk vergelijkt, die gaat natuurlijk volledig mank. Ik bedoel, niet zozeer qua ideologische inhoud misschien. Ik kan erover discussiëren, maar de troepen, de legers en de organisaties die Hitler tot zijn beschikking had, om die had gewoon echt een ja, enorm staatsapparaat. Ze kunnen het niet, maar ze willen het wel. Nee, precies. Nee, maar bedoel, het is wel belangrijk om je voor ogen te blijven houden dat ze het niet kunnen. Nee, omdat dan die angst minder wordt. Ik hoorde van de week, ja, misschien om het klein te maken, zo'n Syrië-ronselaar op de radio, die dan gaat uitleggen hoe hij erin staat in het geheel. Hè. Hij hoopt dan nog heel lang te leven, want dood wil je dan toch per se niet. Maar uiteindelijk dan toch wel lekker als martelaar te sterven met een kogel in zijn kop en dan Allah dienen. En dan hoor ik zo'n man praten en dan denk ik, dit is zo ver weg van iedere illusie van redelijkheid of van dialoog, met deze man, het is maar een voorbeeld, maar één man natuurlijk, en daar heb je gelijk, en het zijn er geen duizenden of tienduizenden, maar ik zie ze ook niet op straat rennen van allemaal te zeggen van, goh, wij keuren dit af. Dit is dus een, dit zijn mensen met wie niet in redelijkheid valt te praten. Wat moet je daar dan vervolgens mee in een maatschappij waarin alles is gebouwd op redelijkheid en overleg en laten we maar eens kijken en nuance. Ik krijg er ook de zenuwen van. En daarom, niet omdat ik denk, er zijn er 10.000... maar wel omdat ik denk, van er zijn er telkens steeds ietsje meer en ze zijn volkomen onverzettelijk. Nou, ik zou je vertellen, waren er maar 10.000... dan viel het probleem nog wel mee. 73% van de Nederlandse moslims heeft gezegd achter jihadstrijders te staan. Ja, dat is 73% van 800.000, 900.000. Het zijn er iets meer nog. Maar is dat nog steeds onzin? Ja, ik bedoel, je lijkt me geen niets van qua je wil, maar is het niet een beetje naïef om te denken dat het allemaal weer zo'n vaag niet zal lopen? Want dat is eigenlijk wat ik je hoor zeggen. Dat is inderdaad wat ik zeg. De stap van in een peiling zeggen dat je voor jihad bent. En dan moet je denken nog bij. Want die peilingen, daar heeft ook wel snel iets verraderlijks. Ik bedoel, weet ik niet wat die mensen precies zelf onder jihad verstaan. Zijn het er 50%? Maar, in plaats van 73. En dan kan het ook nog zijn dat zij bedoelen dat ze de jihad die zich nu in Syrië afspeelt, dat ze daaronder verstaan het verdrijven van Teun, als we de afgelopen paar jaar even bijnemen. In het begin werd er gepraat over, god, er zijn misschien wel haatbreken in moskeeën. Nou, daar geloofden we niks van. Dat was onzin. Dat was een enkele gek. Nou, inmiddels is wel duidelijk dat een redelijk algemeen gebruik is. Toen kwamen de eerste jihadis naar. Ik kon niet geloven dat hij actief geronseld werd voor een oorlog zo ver weg. Inmiddels is het redelijk duidelijk dat er honderden van jongens in Nederland, mannen in Nederland vertrek. Ik bedoel, wanneer wake up en smell de koffie, weet je wel? Nou ja, ik kan ook een aantal verwachtingen daar tegenover zetten die totaal niet zijn aangekomen. Een aanslag? Er is ook een jaar of 10 geleden was het een beetje de angst van, ja, gaan ze niet ook een keer kernwapens massavernietigingswapens inzetten? En dan zei iedereen van, ja, het is geen kwestie van of, maar wanneer. Dat is inmiddels 10, 15 jaar geleden. Ik zit nog steeds te wachten. Er is inmiddels ook wel iets gebeurd om dat te proberen te voorkomen. Ja, natuurlijk. Nee, maar dat geeft toch aan dat gewoon een beheersbaar, dat het gewoon beheersbare problemen zijn. Okay. En er zijn natuurlijk ook verschillende soorten dreigingen die ook nooit helemaal zijn aangekomen. Okay, ik wil je graag hier onderbreken, want de beheersbare dreiging kunnen we dadelijk over verder praten. Ja, daar gaan we het straks over verder hebben, Teun. Okay. Over veiligheid gesproken, we hebben namelijk aan de telefoon RTL Nieuws correspondent Jeroen Akkermans. En die zit in Berlijn, geloof ik, hè, Jeroen? Jawel. Jawoor. Jawoor, moet ik zeggen. Jawoor! Ja, precies. En voor we het gaan hebben over Moldavië, Oekraïne en alle bekende ellende in het oosten. Hoe is het daar in Duitsland? Iedereen is er zeker van dat de mannschaft het gaat schaffen? Je bedoelt de eerstvolgende wedstrijd of dat we daadwerkelijk ook wereldkampioen worden? Ach, Jeroen. Jeroen. Dit hadden we zo niet gehoopt. Jeroen. Hij zei we. Ja. Ja, ja, daar hebben we Jan Mulder ook telkens. Hij zit in België. Ben je een NSB'er? Nee, nog niet. Nee, maar we zaten toevallig hadden we gisteren Jan Mulder en Jan Boskamp zitten in de Sportza-studio. Nee, die allebei over we zaten. Ja, maar Jan Mulder is natuurlijk een huursoldaat. Die, waar je hem ook neerzet, dan gaat hij daar dat leuke ekje van hem uithangen en zeggen dat hij voor je is. Dat vind ik ook eigenlijk wel knap ook. Hey, maar goed, we. Wat denk je? Denken we dat we wereldmeester worden? Ik denk dat die Duitsers net zoveel of weinig vertrouwen in hebben als de Nederlanders. Ja, jezus, het is een loterij met de speelwijze zoals de Duitsers dat nu op de mat leggen. Eigenlijk net zo slecht of misschien wel net zo goed als de Nederlanders. Dat ontloopt elkaar niet zoveel. Maar ja, Nederland wordt net zo serieus genomen in Duitsland als een land als Engeland, Frankrijk of Argentinië of Brazilië. Een van de rivalen. Ja, een groot land dus voor de Duitsers. Dus jezus, hoge bomen vangen veel wind. Ja, zo is het wel. Maar wij zien natuurlijk al de finale Nederland-Duitsland beginnen. En wij denken dan, nou, dan wordt het een tijd dat we wat problemen uit de geschiedenis weg kunnen poetsen. En heb ik het niet over de oorlog hoor, dit keer hoor. Dit keer niet over de oorlog. Ja, de fiets ook niet. Zelfs voor mij is 1974 echt het jaar nul. Ja. Dus ik zou er zeer op gebrand zijn dat we dan daadwerkelijk ook. Nu spreek ik weer als oranje supporter. Oh, je gaat alle kanten op, hè? Dat we daadwerkelijk, ja, lijkt Prins Bernhard wel, joh. Ik ben journalist, hè, dan mag dat. Dan, ja, maar zo is het. Dan mag je switchen. Ja. Hoop ik dat ze daadwerkelijk zullen winnen. Ik vond het trouwens wel grappig dat in de kranten hier lees je dat ze ook wel niet erg te spreken zijn over de speelwijze van Duitsland, hoor. In de Takelspiegel van vandaag las ik, hoe humorlozer gaat dat niet? Nee, maar is toch ook zo? Efficiënt en saai en niet tegen Portugal hebben ze leuk gespeeld, maar voor de rest was Duitsland ook naadje. Nou ja, nee, maar god, wij zijn toch ook een aantal keer met de hakken over de schoot naar de volgende ronde gegaan. Nee, je hebt gelijk ook. Ik vind het een godswonder dat we in de halve finale zitten. Ja, ja, nee, ja, maar het is wel leuk. En uiteindelijk gaat het in het toernooi toch om het verder komen. Nou, dat is ons tot dusver gelukt. Ja, en wie bedoel je dan? Allebei waarschijnlijk, ja. Nou ja, je hebt gelijk ook. We laten voetbal even liggen, want anders wordt het zo... wordt het zo'n cafépraat. Ja, zo'n reactionaire borrelpraat wordt het dan... Waar we even een tijdje niet meer naar kijken is, omdat we natuurlijk nu lekker met de ISIS bezig zijn en met het voetbal, is de Oekraïne. Maar dat gaat niet echt best, hè? Nee, dat is. Er is natuurlijk wel een soort van doorbraak geweest gisteren dat ze het fort van Slavjansk hebben ingenomen. Dan gaat het over het Russische leger dat daar de separatisten op de vlucht heeft doen jagen. Het Oekraïnse leger bedoel je? Richting het Oekraïnse leger, sorry. Ja. Die zijn nu gevlucht naar richting Lugansk en Donetsk. En Donetsk ligt op ongeveer 100 kilometer daar vandaan. Ja, in Donetsk is het veel makkelijker om je te verschuilen. Daar zitten nu een paar duizend separatisten zwaar bewapend. En die zullen proberen om het Oekraïnse leger het zo moeilijk mogelijk te maken. Daar begint nu de belegering van die stad. En dat is natuurlijk veel moeilijker nog om dan in te nemen dan een stad als Slavjansk. En daar hebben ze al meer dan 3 maanden voor nodig gehad. Dus ik hou mijn hart vast voor wat er de komende weken met die stad gaat gebeuren. Je ziet hier allemaal foto's binnenkomen van plat gebombardeerde huizen waar allemaal burgers uit wegrennen. Daar horen we niet zo heel veel van, hè? Want we zijn geloof ik op de handen van de Oekraïnse regering. Nou ja, kijk, het behoort er ook niet zoveel van, omdat er niet zo heel veel journalisten zitten. Dat geldt ook voor mij. Het is een ontzettend link gebied. Tegelijkertijd speelt het ook al op redacties. Bepaald niet alleen in Nederland zo. Er is zoveel nieuws geweest over Oekraïne de afgelopen tijd. Ja, we kennen het dan wel. Zo. Men had een beetje verwacht dat het Russische leger zou ingrijpen. Toen dat niet was gebeurd, werd het als het ware als een soort van intern conflict afgedaan. En dan krijg je dus inderdaad dat er bij dit soort gewelddadigheden dat daar niet zo heel veel over bericht wordt in de Nederlandse en de overige westerse media. Dat is spijtig, maar op dit moment is dat niet anders. En wat er nu in Donetsk staat te gebeuren, zolang daar weinig journalisten bij zijn, zal het niet veel anders worden. Ga je nog één die kant? Nou ja, ik wacht het even af. Op dit moment vind ik het echt te link. Stel je voor dat je alleen al probeert om Donetsk binnen te komen. Ja, wat doe je dan vervolgens? Hè? Het is ook nog wat anders of je er voor de schrijvende pers daar naartoe gaat of voor de radio. Dan kun je wat anoniemer werken. Maar zodra je een camera op straat tevoorschijn haalt, dan zijn er een aantal mensen die toch klaarstaan om daar in elk geval... misschien de camera af te pakken. Dan kom je er nog genadig vanaf. Of je ergens in een kelder te stoppen en te zeggen van... wij ruilen jou uit tegen gevangen genomen separatisten. Nou, als jij het gevaarlijk vindt, dan is het ook echt gevaarlijk. Nou ja, ik ben overigens niet de enige die er zo over denkt. Het is gewoon op dit moment, denk ik inderdaad, te linken. Gewoon omdat je niet weet waar het front loopt. Er zijn inderdaad huizen afgeschoten. Dat heeft er ook mee te maken dat die separatisten zich daarin verstoppen. Tegelijkertijd is het Oekraïnse leger nu echt ook wel van zins om die separatisten te verjagen waar ze kunnen. En dan nemen ze dus burgerslachtoffers op de koop toe. Hey Jeroen, even snel nog. Moldavië heeft ook zijn associatieverdrag getekend. Is dat ook weer leuke provocatie richting Rusland? Nou ja, is dat een provocatie? Weet je niet. Jouw vraag aan jou. Zo vatten de Russen dat inderdaad wel op. Die hadden toch een soort wederherstelling van de voormalige Sovjet-Unie in gedachten als het gaat om het Kremlin. Dat is een lastig verhaal. En er was al een wijnboycott. Daar wordt nu een vleesboycott aan toegevoegd. We weten ook dat Moldavië zeer afhankelijk is van het Russische gas. Dus die zitten met handen en voeten gebonden aan wat de Russen beslissen. En dan heb je ook nog eens een keer zo'n regio als Transnistrië. Nou, dat heeft zich dan als het ware afgescheiden van Moldavië, pro-Russisch. En dan heb je binnen Moldavië, dus eigenlijk ook binnen het land dat voor het associatieverdrag heeft getekend, heb je nog een regio, dat heet Kakauzien. Oh, Kakaoesie. Dat is ook al pro-Russisch. Die hebben in een soort referendum gestemd voor aansluiting bij Rusland. Ja, dat gaat niet op korte termijn gebeuren. Maar het geeft wel aan dat het heel erg broeit in dat land. Nou, ik vind het ook niet zo gek dat het broeit, hoor. Want als er godverdomme in mijn land een vlees- en wijnboycott instellen... dan ben ik echt over de zeik. Binnen 10 seconden. Nou ja, hoe barbecue die mensen nog, joh? Ik denk dat wij nog wel wat meer een stootje kunnen hebben... als een arm land als Moldavië. Ja, juist wijn. Denk ik dan. Nou, je hebt gelijk. Nou, in ieder geval, Jeroen, hou je rustig in Berlijn, want dan kan je vreselijk goed zuipen trouwens. Ja, en wel een beetje kiezen voor wie je bent nou. Je kan niet in de finale voor allebei zijn. Ja. Nou, laten we eens kijken waar we volgende week staan, jongens. Ja, goed, gelijk ook. Jeroen Akkermans, dankjewel. Hoi, hoi. Ja, Teun van Dongen die is nog steeds onze hoofdgast. En hij vindt dat onze inlichtingdiensten de zaak prima in de hand hebben als het gaat over terrorisme en ISIS. We praten verder met onze hoofdgast van vanavond. Want, wij... hoorde dat de AIVD eigenlijk helemaal niets meer kan van de AIVD... omdat ze natuurlijk ook dat geld nodig hadden. Maar jij zegt, ze doen eigenlijk prima werk. Nou, wat ik heb gezegd is dat uit een aantal evaluaties is gebleken... dat Nederland een deugdelijk antiterrorismebeleid heeft. Iets anders is of ze er nu misschien capaciteit bij zouden moeten hebben... om een toenemende aantal sympathisanten te volgen. Maar mag ik daar iets over zeggen? Zomaar even tussendoor, hoor. Dat je misschien denkt van ja, maar hij is de terrorisme-expert. Wat moet Jan er nou weer van zeggen? Nou ja, ik bedoel, jij bent toch een erkend terrorisme-expert. Ja, precies. Ja. Ik vind dat toch van een fabeltjeskrantniveau... dat we dan eerst op de inlichtingendienst gaan bezuinigen. Nou, toen dat besloten was, stond de wereld al lang al in de fik... met alle ellende van dien. Toen waren er al, ik weet niet hoeveel jihadisten vertrokken. En nu opeens zegt de Tweede Kamer... nou, misschien moeten we dat dan toch maar niet doen. Dan denk ik... Dit is dus de organisatie die dus vergezichten moet hebben. Die visie moeten tonen. Die even iets verder dan hun neus moeten kijken. Ja. En die zeggen dus zomaar nu opeens heel opportunistisch... ja, laten we dan toch maar die bezuinigingen terugschroeven op de inlichtingendienst. Dit probleem zag je god beter 10 jaar geleden al aankomen. Nou, dat wou ik even kwijt. Ja, nou ja, ik ben blij dat je het kwijt bent. Dank je wel. Ja, nou ja, goed, ik denk dat zij zich ook wel voor een deel laten leiden... natuurlijk door wat er in de publiciteit komt. Hè. En in dat verband is natuurlijk ook het recente rapport van de AIVD... heeft daar ook een ja, maar jongen, kom op nou eens even... Ja, nee, bedoel, ik zeg niet dat ik het goed vind dat het zo gaat. Ik probeer het alleen maar een beetje te verklaren. Want ja, je zou inderdaad hopen dat... Dat er iets van een beeld bekend. Wat bijvoorbeeld wel heel erg verkeerd is ingeschat, is de uitkomst van de Arabische Lente. Hè. Stonden mensen eigenlijk een beetje te juichen over de liberale, democratische in de Arabische wereld naar boven zou halen. Maar goed, ja, je ziet dus nu hoe het afloopt of afgelopen is. En dat er toch ook wel een behoorlijk impuls voor alle Al-Qaeda-achtige groeperingen is gebleken. Maar de AIVD heeft het onder controle, zeg je? Nou... laat het anders vragen. Fiets ons nou eens door. Wat doet de AIVD dan in jouw gevoel om dit... In zicht te houden? Of hebben ze dingen al tegengehouden? Wat is er allemaal gebeurd? Je weet hier veel ze van. Ze zitten in... Nou ja, goed, ik kom natuurlijk niet bij de AIVD over de vloer. Maar ze doen wel heel veel aan het monitoren van bijvoorbeeld sociale media. Omdat daar ook veel gesproken wordt over... sympathisanten die dan plannen maken om dan naar Syrië te gaan. Zo verzamelen ze informatie en dan weten ze op een gegeven moment hebben ze mensen in het oog, denk ik, stel ik me dan voor. En wat doen ze daar vervolgens dan mee? Die gaan ze volgen, monitoren. En als daar op enig moment dan sprake gaat zijn van concrete plannen voor aanslagen, dan hebben zij het in het uiterste geval het recht om mensen van de weg te rijden om zo'n aanslag te voorkomen. Maar het zal denk ik in de meeste gevallen ook wel gewoon aan de politie overgegeven worden. Even over die jihadstrijders. Jij zegt, het valt allemaal aan zich wel mee. Velen komen terug met het gevoel van, nou ja, het was toch niet zo heel erg gezellig. Ik ben blij dat ik gewoon weer lekker op de bank in Nederland kan zitten. Ik wil ook niet een beeld schetsen dat het alleen maar meevalt. Maar het is wel een mogelijkheid die ik dus in het debat heel, heel erg mis. Het kan zijn dat ze als geharde strijders terugkomen. Het kan ook zijn dat ze dus op een heel andere manier... We zitten in de discussie. Moeten we uitgaan van een worst case scenario? Of zeggen we, nou ja, we houden een open oog voor mogelijkheden. Dat ook. Het is wel een beetje gevaarlijk wat je doet. Nou ja... Ja, dan kunnen dat hangt natuurlijk een beetje af van bedoel, kijk, als, hoe zijn dreigingen in elkaar zitten. Ik heb het dus het idee dat het ook niet moet overdrijven. Dat we ook niet. Kijk, er is ook iets raars aan de hand. In de zin dat we in dit land veiliger zijn dan ooit. En we zijn banger dan ooit. Heeft de overheid daar iets mee te maken? De overheid heeft daar wel, denk ik, een rol in. Dat ze heel graag het publiek willen bedienen. En daar zitten ze ook gezien willen. Ja, nee, maar je moet op een gegeven moment af en toe ook wel eens... Je hebt het straks over visie, hè, die je in de politiek zou willen zien. Ook wel eens gewoon het lef hebben om je burgers tegen te spreken. Dat je door de criminaliteitscijfers in Nederland... die zijn al jaren dalende. Maar er zijn weinig politici die dat zeggen en hun voorstellen. Maar vind je Nou, nu hebben jihadis gezegd, dat is heel grappig, Geert Wilders en die jihadis hebben hetzelfde gezegd. Van, laat die jongens lekker die kant op gaan en pak hun Nederlandse paspoort af. Nu wordt er in de politiek wel vaker over gesproken om paspoorten af te pakken. Heeft dat zin? In de eerste plaats weet ik niet of dat mag. Mag nou, ik er even vanuit gaan? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, als je geen paspoort hebt, dan kun je niet uitreizen. De jongens hebben er twee overigens, want ze zijn de meeste Marokkanen. Ja, precies. Dat bedoel ik. Maar mag mensen niet stateloos maken? Dus ja, dan vraag ik me ook af of het niet ook een beetje van deel van de politiek. De meeste van die jihadische Marokkanen, die hebben allemaal twee paspoorten. Dus dan kan je de Nederlandse afpakken. Er wordt naar hartelust, nu het kalifaat is uitgeroepen, paspoorten verbrand. Want ze willen helemaal niet lid van de staat meer. Nee, goed, maar dat is ook weer een reden om ook dus de dreiging die dat verschijnsel tegen Nederland. Ja, okay. Dus dat onderstreept een beetje mijn punt van dan straks. Hè. Dus ja. Dat is een belangstelling voor die regio daar. Geert Wilders haalt in een opiniestuk in de Volkskrant dit weekend een passage uit het AIVD-rapport aan. En daar staat dan, de Nederlandse wet lijkt weinig ruimte te bieden aan politie en justitie om in te grijpen. Dat is niet het geluid van een organisatie die het gevoel heeft dat de zaak onder controle is. Nee, maar volgens mij heeft het er ook wel mee te maken dat er veel van de dingen die jongens vaak doen voordat ze in Syrië aankomen, is gewoon niet strafbaar zijn. Ik bedoel, ja, je mag gewoon op internet van alles goed, daar komen we dus uiteindelijk toch weer uit op het ding waar we het heel begin van de uitzending ook over hadden. Van, wat is nou verstandiger? Toch wat meer dingen strafbaar maken. Nou ja, maar je kunt het maar bezwaarlijk uitreizen naar Syrië strafbaar maken. Kijk, er zijn al een hoop dingen strafbaar. Ik moet ook niet vergeten dat de lidmaatschap van een terroristische organisatie is al strafbaar. Het voorbereiden van een aanslag is strafbaar. Het ondergaan van terroristische training is strafbaar. Het probleem zit hem volgens mij eerder in de bewijslast. Ja. Want wat een Syriëganger in Syrië gedaan heeft, ja, daar kom je heel moeilijk achter. Dat bewijs dat ligt daar op het slagveld. Dan kun je moeilijk het NFI op afsturen. Ja, we worden nu al reactionair genoemd, dus laat ik een stapje verder gaan. Hè? Je moet altijd een stapje verder gaan. Is het niet zo om de westerse vrije samenleving te houden zoals die is, dat je je misschien een keer als overheid niet zo netjes moet gedragen en kijken naar wetten en mogelijkheden van wetten, maar dat je dat soort jongens gewoon... ik zeg niet gelijk in een greppen gooien en door de nek schieten, want dan doe je het precies hetzelfde wat zij zou willen doen. Maar dat je de samenleving verlost van dit soort types. En dat hoeft niet met de dood te zijn, hoor. Maar in ieder geval dat je ze ergens vastzet zonder heel veel gedoe. Ja, dat is inderdaad wel reactionair, ja. Nee, maar ik begrijp namelijk heel veel... Ik ben gek op de wet. En ik geloof ook in de wet. En ik geloof ook in de politie en in het leger. En ik geloof alleen niet dat je sommige... type mensen kan straffen met de mogelijkheden die de wet biedt. En dan vraagt de overige samenleving van... ja, maar probeer er dan toch wel iets aan te doen. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt, maar volgens mij... je geeft zelf denk ik ook al een beetje aan waar het probleem zit. Als je van de wet houdt, ja, dan moet je eraan houden. Ja, hè? Maar ik hou ook wel van de democratie en van mijn leven en van die van mijn kinderen. Ja, nee, natuurlijk. Maar ik bedoel, kijk, als je. Het is een afweging die je maakt. Kijk, als je 100% zeker wil weten dat je nooit in je leven een aanslag om je oren krijgt, dan moet je in Noord-Korea gaan wonen. Daar is de staat, zeg maar, zo is. Alleen als je familie van Kim bent. Nee, maar. Maar is dit ook wat ik nu zeg ook precies waar je het ook over hebt? Dat zelfs ik nu. Nou, ik vind het inderdaad een gevaarlijke tendens om dan weet ik niet in hoeverre wat je net zegt nou echt breed gedragen is in de Nederlandse samenleving. Dat zou kunnen. Maar ik bedoel, ik vind het een gevaarlijke tendens dat mensen gewoon zo makkelijk eigenlijk hun bereid zijn om allerlei vrijheden die ze hebben gewoon op te geven tegen een dreiging, nogmaals, die je heel goed kunt relativeren. Acht jij het mogelijk dat op een gegeven moment die dreiging toch wel zo reëel wordt dat we zouden moeten gaan opschalen naar dit soort maatregelen? Ja, natuurlijk. Kijk, waar Groot-Brittannië mee te maken heeft gehad in Noord-Ierland. Ja, dat nam echt wel vormen aan. He, dat ik me echt wel voor kan stellen dat je daar echt, nou ja, gaat opschalen inderdaad, zoals je dat zegt. Of een de jihadistische dreiging in Nederland ooit, ja, de organisatiegraad en de professionaliteit van de IRA gaat hebben, dat vraag ik me ernstig af. Want wat er ook in het AIVD-rapport niet heel duidelijk wordt benadrukt, is dat die zwerm organisatievorm ook wel zijn nadelen heeft, hè? Nou, we gaan straks weer met je verder praten. Hartstikke leuk, Teun van Dongen. Want het is tijd voor het nieuws van 1 uur. We zijn straks weer terug met de echte Jannen. En waarom niet? Zeker. 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeesters van een aantal grote steden gaan met elkaar praten over terugkerende jihadstrijders. Dat gebeurt dinsdagavond, meldt het AD. Het gaat onder meer om de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Delft, Leiden, Arnhem en ook die van Antwerpen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding is er ook bij. AIVD-topman Bertolet zegt in het AD dat er in totaal 3000 Europese jihadisten naar Syrië zijn vertrokken. Van hen is ongeveer een kwart weer teruggekeerd naar Europa. Dat zijn dus 750 mensen. En onder hen zijn volgens de AIVD 30 Nederlanders. Asielzoekers worden binnenkort mogelijk opgevangen op hotelboten. Volgens staatssecretaris Teven is dat nodig als de instroom van asielzoekers zo hoog blijft, zei hij in Nieuwsuur. Als ook de hotelboten vol zijn, denkt Teven aan tentenpaviljoens. 2 maanden geleden kwamen er ongeveer 1000 asielzoekers per week naar Nederland. Nu ligt dat aantal een paar honderd lager, maar nog altijd gaat het om een forse toestroom. Soms moeten er wel 2 nieuwe opvanglocaties per week worden geopend. In noodsituaties sterven onnodig veel mensen doordat hulporganisaties te bureaucratisch werken. Dat staat in een rapport van Artsen zonder Grenzen. Vooral de Verenigde Naties krijgen ervan langs. De VN is wereldwijd de belangrijkste hulpverlener, maar is log en verschillende afdelingen voeren onderling competitie, zegt Artsen zonder Grenzen. En daardoor worden veel mensen in nood niet bereikt. Volgens Artsen zonder Grenzen moet de hulp kleinschaliger worden aangepakt en moet de VN niet altijd de coördinatie hebben. Nu gebeurt het vaak dat ook andere hulporganisaties afhaken als de VN het ergens te gevaarlijk vindt. Argentinië moet het woensdag in de halve finales tegen Nederland stellen zonder Angel Di Maria. Hij staat aan de kant met een lichte dijbeenblessure die hij opliep in de kwartfinale tegen België. Di Maria maakte een wedstrijd eerder tegen Zwitserland de enige Argentijnse treffer. Het weer, in het noordoosten eerst nog kans op een bui. Verder is het vannacht droog, minimaal rond 15 graden. Overdag geregeld zon en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de radioverpoont. En ik ben dus die Jan Roos. Ja, dan zal ik die Jan Heemskerk wel zijn. Belt je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je komt er niet op. Je kunt bellen met Echte Janne voicemail op 06-3000-9009. Maar die boodschap verdwijnt dus in het grote niets. Zelfs als het gaat over onze redactionaire inslag. Jan. Ja, sorry hoor dat we wat reactionair zijn vandaag. Maar ja, dat misschien moet het ook wat vaak gebeuren. In ieder geval, we praten verder met onze hoofdgast. Teun van Dongen, terrorisme-expert. Want het gevaar ISIS, zeg jij, nou, het valt aan zich wel mee. De AIVD heeft het onder controle. De politiek niet, want die willen er maar niet over praten. Bijvoorbeeld Pieter Omtzigt, die spreken we straks, heeft al 3 keer gevraagd. Zullen we eens eventjes over ISIS gaan debatteren en men steunt dat niet. Hij zoekt dan een soort integraal debat, hè. Lezen we over aan de ene kant wat dat voor impact hier heeft, dus waar we het net over hebben, de jihadis en terugkomen en al dat soort gevaren of geen gevaren. Maar ook de geopolitieke impact van een en ander. Want ja, het is toch wel een hele andere ballgame ineens. Een anonieme Al-Qaeda-achtige organisatie. Maar dit is echt het wordt nu een land gesticht ergens. Dat heeft nog wat gevolg. Vind je het niet vreemd dat ons parlement daar niet prioriteit aan geeft? Nou, helemaal. Dat waar zij vergaderen over de vorm van koekjes en andere onzin, de ISIS-staten demonstreren. Nou ja, ik zou het op zich prima vinden als er... ja, inderdaad, is wat je zegt, hè, de geopolitieke consequenties van ISIS doorgesproken zouden worden. Overigens, nog wel even duidelijk zeggen... ISIS in Syrië en Irak vind ik niet meevallen. Hè? Ik bedoel, je kunt erover discussiëren of je kunt je afvragen of dat kalifaat er stand gaat houden. Maar wat die lui daar doen, die moeten niet aan denken dat je daar woont en dat je dat over je heen krijgt. Dus begrijp me goed dat ik dat niet bagatelliseer. Nee, maar ik moet er ook niet aan denken dat ik het hier over me heen krijg. En ik begin zelf een beetje het gevoel te krijgen dat ik toch mijn huis en haard een beetje moet gaan verdedigen. Ja, dat lijkt me volgens nog wat overdreven. Ik heb een aantal redenen genoemd waarom je af zou kunnen vragen of Syriëgangers die bij ISIS hebben gestreden of überhaupt geïnteresseerd zijn in aanslagen hier. Nee, maar als 73% van de Nederlandse moslims jihadstrijders steunen, dan denk ik niet dat 73% van onze moslims ISIS-strijders per definitie steunen, maar wel een aardig groot percentage ervan. En dat is dan een percentage van 800.000, 900.000 mensen. Ja, dan is het probleem al binnen. Dus die jongens die nu in Irak zich als beest aan het gedragen zijn, is één ding. En dan komen ze terug met een mogelijke trauma en willen ze alleen nog maar bibberend in de kamer zitten. Dat is twee. Alleen, er zijn heel veel mensen hier die begrijpen waarom die jongens op deze manier huishouden. En dat daar maak ik me zorgen om. Ja, dat is namelijk niet direct dat ze met een AK-47 de dam leeg schieten, maar wel snappen dat de hunkering naar het kalifaat en de kwaadheid ten aanzien van Joden, ten aanzien van het Westen, en die zijn dan wel al binnen. Ja, want kun je daar licht op laten schijnen? Wat zou je nou kunnen motiveren om vanuit je heerlijke rustige huis in Amsterdam plotseling op de trein naar Turkije te stappen, daar de grens over te glippen en op mensen te gaan schieten? Wat motiveert dat? Maar dat is even iets anders. Het gaat er nu over dat dan gaan ze weer weg. Het gaat er nu over dat er heel veel mensen het begrijpen die hier al zitten. Moeten we daar niet bang voor zijn? Ja, goed. Ik begrijp heel goed wat je zegt, doordat er zo'n klein percentage daarheen gaat en terugkomt en zich wil opblazen. Kijk, de kans dat je door de bliksem wordt getroffen is dan dus groter. Alleen als er natuurlijk honderdduizenden mensen dit soort fascisme begrijpen, dan hebben we ook een probleem met de democratie. Ja, dat kijk, bedoel, en ik vind het ook een vervelende gedachte dat er, als er grote groepen in Nederland zijn die goedkeuren wat ISIS doet. Alleen wat ik daar straks al aangaf, ik zou even iets meer moeten over die peiling ook moeten weten. Want ja, het zou ook kunnen betekenen dat die mensen zeggen dat ze het ermee eens zijn, omdat ze vinden dat de onderdrukking van moslims door Assad beëindigd moet worden. Zo. Weet je, om daar iets over te zeggen. Die jongens als een soort vrijheidsstrijders zien, die tijd hebben we toch wel gehad. Ja, nee, ik wel. Ik denk dat er heel wat van die katoenen tasjes van GroenLinks hier een heel Che Guevara-achtig gevoel bij kregen. Wat overigens ook gewoon een linkse massamoordenaar was. Maar goed, in ieder geval, ik denk dat we daar wel voorbij zijn, toch? Dat het leuk, gezellig... Jawel, vechten tegen een dictator. Inmiddels hebben ze ook wel voldoende gewoon laten zien wat ze doen. Ja. Dat het niet heel ideologisch positief gedreven is. Ideologisch bedoel dat die bevrijdingsgedachte niet echt meer heeft. Teun, geloof jij in gematigde islam? Nou ja, volgens mij is er niet zozeer een kwestie van dat je erin gelooft. Maar dit is gewoon volgens mij min of meer vast aan het feit dat er moslims zijn die ideeën hebben die ik niet meteen als radicaal zou willen bestempelen. Ja, ja. Maar is het mogelijk om moslim te zijn en niet achter die jihad te staan? Nou ja, kijk, het is namelijk een pijler. Ook dat is een... Ja, maar goed, die kun je op allerlei manieren interpreteren. Ik ben geen islamitische schriftgeleerde. Die uitdelen aan kindjes is niet zo groot. Ik zeg niet dat welke interpretatie de juiste is. Maar jihad kan ook iets betekenen van interne strijd. Een soort je eigen interne demonen overwinnen. Dus het is, ik weet niet of dat in als je de Koran erbij zou pakken, of dat dan de juiste interpretatie is. Maar het is wel gewoon een feit dat er moslims zijn die dat zo opvatten. Ja, ja. Geopolitiek nog even voor we afscheid gaan nemen. Gaat het Westen nog ingrijpen daar? hoe gaat het? Kun je een heel kort, heel moeilijke vraag, proberen om een soort visie te ontvouwen op hoe dit zich de komende tijd gaat ontwikkelen? Ik denk dat het een soort, in Irak, Syrië, zeker in Irak, blijft een soort aanhoudende chaos. Omdat ik denk dat geen van de partijen sterk genoeg is om echt te overwinnen. Je ziet ook dat de Sjiïten ook steun krijgen vanuit Iran. Waardoor die toch ook weer wat sterker worden. Het Irakese leger verzet zich ook wat heviger in de Sjiïtische delen van Irak. Dus daar zal een soort constante strijd gaande zijn. Die misschien zal eindigen in een soort driedeling van het land tussen Koerdistan, Soenitisch en Sjiïtisch. Wordt het niet tijd dat als die jongens weer allemaal in de Mitsubishi's met die guns erom op een weg rijden, dat Amerika daar eens even een bommenregentje op gooit? Nou, dat is denk ik wel. Door Amerika heeft denk ik de afgelopen decennia al genoeg ellende aangericht met allerlei wilde, ondoordachte interventies. En dit is echt een wespennest waar je hand in gaat steken. De geweldsintensiteit is veel te groot en de politieke wil ontbreekt ook. Nou, dan weten we dat ook weer. Teun van Dongen, hartelijk dank dat je hier aanwezig was bij de Echte Janne. Graag gedaan. Ik vond het een interessante uitzending tot nu toe. Maar het wordt alleen nog maar interessanter. Absoluut. Want we gaan het over voetbal. Ja, daar hebben we het toch helemaal niet over gehad, Jan. Wel. Nee, ja, zo is het, Jan. Oranje kruipt natuurlijk door het oog van de naald. We hebben het al over gehad. Maar we leven nog. Dus het is op naar Leo Driessen. Sporten. Ah. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Een hele goede nacht, Leo Driessen. Hey Leo! Ben je weer? Daar is hij weer, hoor. Ja, ik ben er weer. Oh. Ja. Lukt ja. Met je, Jan? Ja, joh, prima, joh. Ja, het is even wennen weer. Het is druk, hè, ineens. Hè. Nou, je moet een hoop energie kwijt. Hij heeft natuurlijk al even strand gezeten en een beetje met zijn pik zitten spelen. Dus ik heb helemaal niet met mijn pik zitten spelen. Nou, ik durf te wennen dat jij met je pik zit te spelen. Nee, ik heb echt serieus niet met mijn pik gespeeld. Heb je iemand anders met je pik aan het spelen? Hebben jullie Pieter Oms nog gesproken of moet dat nog? Nee, die moet nog. Oh. Wat dan? Nee, dat hij tijd heeft, want hij is al zo druk met vragen. Ah, hij is druk, maar het is reces, hè, Leo? Dus ik denk dat Pieter even tijd heeft, hij is vakantie, hè? Ja, maar even over voetbal hebben? Ik was zaterdag bij Leo in de studio. Dat hoor ik, ja. Bij RTV de Holland reed even de Leo een radioshow. Dat weet ik. En daar was ik te gast en dat was leuk, joh. Ja. Was leuk, Leo? Nou, Jan Roos vond het leuk. Wie niet? Hè? Ja, wie vonden het niet leuk allemaal? Nee, ik vond het ook leuk. Jij vond het ook leuk? En er waren nog 6 gasten die huilend naar hun moeder zijn gegaan. Die komen nooit meer terug. Nee, oké. Wat mooi, jongen. Jan Jonbloed, hè, die is daar, dat is die keeper. Ja, ja, weet ik. Hou eens op, Roos. En die Roos! Met je kop houden. Nee, die ging luister het allemaal terug. Is er ook uitzending gemist op RTV Noord-Holland? Ja, hoor. Oké, nou, Leo Driessen, afgelopen zaterdag. RTV Noord-Holland, hartstikke leuk. 10-12. Driessen draait door. Ja, Driessen draait door. Hij was leuk. En dat jij bent ook een keer te gast komen, Jan. Ja, nou, gezellig. Nodig maar uit. Ja. Ik ben erbij. En dan blijven alle gasten zitten. Ja, dat weet ik zeker. Ja. Nou, hartstikke gezellig. Hey, Leo, ik heb eigenlijk maar één vraag. Die van Persie, die had je toch na 5 minuten al moeten wisselen, of niet? En dan hadden we toch die hele verlenging en dat hele strafschoppen onzin kunnen overslaan. En met 3-0 winnen makkelijk. Ja, nou ja. Ik moest er wel kotsen, Leo, toen hij bleef staan tot in de verlenging. Ik denk, ik ga weg hier. Ik kan het niet meer aanzien. Alle oranje kleren van mijn lijf gerukt en in de achtertuin zitten praten met Janine Hennis. Dat heb ik gedaan. Wat? Ja, die was er ook. Even wachten, Leo. Zat jij met de minister van Defensie zonder kleding in een achtertuin? Nou, ik had wel kleding aan. Nee, die had je net uitgerukt. Oranje paraphernalia van mijn lijf gerukt. Een oranje, een vlag, een stropdas en een horloge. Oké, maar dan heb ik nog een vraag aan je. Dus op het moment dat het erom gaat, qua vaderlandslievendheid. Ja, nee. Kijk, dat jij een lafhufte bent, dat verbaast me nou helemaal niks, hè. Maar op het moment dat wij dus door kunnen gaan, als land, als natie, hè. Ja. Naar de volgende ronde op een WK zit onze minister van Defensie in een tuin met jou te ouwe hoeren. Nou ja, en mijn voorhoofd deppen omdat ik best overstuur was. Maar Janine Hennis kijkt dus niet naar het Nederlands elftal? Ja, zeker wel. Dat ja, dag, dan kan je nou niet meer goed praten. Nou ja, ongelooflijk. En dat gezeur dan bij die militairen. Ja, een beetje gek op het vaderland, bedankt dat jullie ons beschermen. En ze verrotten nog op een zaterdag naar onze leeuwen te kijken. Ben je jaloers of zo? Nou, ik ben er klaar mee. Die gaat van mijn lijstje. Je bent jaloers, hè? Dit is gewoon. Ik zit ook eens een keer met onze vriendin te praten. Onze vriendin, minister van Defensie, die kijkt niet naar Nederlands elftal. Nou, ik ga hier. Jongens, ik ga slapen, hè? Oh, ja, vraag wat alleen. Ja, nee, ik vroeg al iets aan Leo. Ik vind het nog steeds... Ja, sorry. Ik stel die vraag wel. Ja, waarom laat Louis van Persie staan? Ja. Nou, omdat het de aanvoerder is. En ik heb er ook wel een beetje problemen mee. Want het is eigenlijk het enige waar Louis wat minder consequent is. Ja. Ja, aan de andere kant, ik begrijp het ook wel. Leo, het is ook een ding wat niet alleen Louis van Gaal heeft. Dat zie je heel vaak bij trainers. Dan denk je, iedere blinde kan zien dat voetballer X niet functioneert. Hij heeft Van Persie gewisseld de vorige wedstrijd. Ja, uiteindelijk. Met bekend en goed resultaat. Toen was Van Persie iets beter dan deze wedstrijd. Van Persie was echt heel slecht. Die zat niet in de wedstrijd. Dan zou ik zeggen, ik begrijp ook wel. Kijk, hij gaat met hem samenwerken bij Manchester. Nee, Van Persie is de aanvoerder. Die kan ook zomaar weer in zijn element komen. Maar na 60 minuten kon je dan wel zeggen, dit wordt niks. En dan heb je nog een huntelaar. Ik ben ervan overtuigd als tegen Argentinië van Persie op dezelfde manier presteert, dat hij gewisseld wordt. Ik ben ervan overtuigd. Maar waarom dan niet tegen Costa Rica? Want dan hadden we er ook is dat altijd weer dat gelul van, ja, het is toch een geniale voetballer en één moment. En waarom als het één moment niet komt en die stomme Costa Ricanen schoppen die bal in 3 minuten voor tijd er wel in. Dat als één moment niet komt, dat weet ik pas de afloop. Nee, dat begrijp ik. Maar de kans dit is scorebordjournalistiek, Jan. Dat valt wel erg van je tegen, ja. Luister, dit is waarschijnlijkheidsjournalistiek. Als je iemand laat staan en de kans dat hij 1 minuut van die 90, 120 goed speelt. In plaats van iemand anders die 70 minuten goed speelt. Hij was nog een keer heel dichtbij dat die bal via die jongen nog op de lap ging. Ja, oké. Lul het maar weer goed. Nou, zegt, gaf jij nou een sneer aan Leo? Nee, zij lulde het maar weer goed en zei dat is goed en dat was het waar. Ja. Nou, ik vond het een sneer, ik vond het niet kunnen. Maar goed, weer een stoker weer. Nee, maar ik bedoel, jij kijkt ook niet naar Nederland zelf. Dus waarom luisteren we überhaupt nog naar wat jij erover te vertellen hebt? Je zit met Chili Nennis een beetje met je potje te vingerverf in de achtertuin. Zo, het is toch niet te geloven. Hey Leo? Ja, nu heet hij opeens van geniaal, omdat hij dan die krul erin zet voor Zillessen. Dat is weer grappig. Is dat nou ook geniaal? Ja, mooi. En ik zeg dat niet vanavond. Je kunt mijn verhaaltjes die ik 2 keer in de week schrijf bij RTL, die kun je erop nalezen. Ik roep het al vanaf mei. Hebben die ook opsporing verzocht, uitzending gemist? Hey Jan, doe niet zo vervelend, zeg. Die blijven er even op staan. Nou. Nee, maar Leo, wacht even. Jan, je geeft net Leo een sneer. Je zit godverdomme niet eens naar die wedstrijd te kijken. En dan ga je nog beide handen over Leo's schrijfsels. Nee, we weten waar ze mensen kunnen vinden. Ik weet niet waar jij mee bezig bent. Leo, wat stond erin? Wanneer heb je het gezegd? Nee, dat hoef ik ook niet te weten ook. Hey Leo, jij hebt altijd gezegd dat Vork erin zou komen, hè? Wat? Vork. Hoe heet die? Vorm. Vorm. Worm. Vorm. Hallo? Leo? Ja, hallo. Zat de kraak in de lijn, die maakte van een M&K. Jij hebt altijd gezegd dat Vork erin moest. Hoe heet die? Hoe heet die man? Krom. Krom. Krom. Krul. Krul. Eikel. Oeh, daar gaat dit over, hé. Ik kan me een beetje een voorstelling maken van hoe het geweest moet zijn Leo? De afgelopen zaterdag. Ja, verschrikkelijk. Maar jij wist het, dat die erin zou komen. Krul. Ja. Nee. Tim Krul. Dat wist ik helemaal niet. Nee, maar omdat je zei, ik zei het in mei al, maar wat zei je dan in mei? In mei heb ik gezegd dat ik achter Van Gaal stond en dat ik het prima vond dat hij, want toen begon die discussie over het 5-3-2, ik zeg, het maakt er allemaal niet uit. In mei, dit is ook achteraf gelul, zeg. Ja, dat vind ik maar het is terug te zoeken. Daarom vroeg ik, waar kun je terugzoeken? Wil je niet door Leo heen praten, dankjewel. Ja, en de manier waarop je dat doet, dat moet je lekker zelf weten. En dat blijkt maar weer. Hey Leo, maken wij eigenlijk Wat, ja? Maken wij... dat is weer een gesloten vraag. Ik ben benieuwd wat grote kritiekasters zullen schrijven morgen over Louis. Hoe, je bedoelt Johan Cruijff en Jaap de Groot zeker? En natuurlijk, wat vond team VI ervan eigenlijk? Ja, die kon er ook niet anders dan toegeven dat het allemaal wel goed was. Ja, nou ja. Nou, mooi. Hey, Lee. Ja? Lee. Denk ik dat we kampioen worden? Nee, nog niet. Dat is de volgende vraag. Oh, dat zijn we nog niet. Hoe groot is de kans dat we van Argentinië kunnen winnen? Want Argentinië... Groot. We komen in de finale. Nou, dat is mooi. En dan spelen we tegen Duitsland. Tegen Brazilië. Dat is goed. Ik wil niet tegen Duitsland. Wil jij tegen Duitsland? Ik wil zo niet tegen Duitsland. Kan mij nou rotten tegen wie we spelen? Ja, dan gaat er weer dat blinde optimisme. Nee, dat is geen blinde optimisme. Als je kampioen wil worden, moet je van iedereen kunnen winnen. Niet waar, dan moet je gewoon mazzel hebben dat je een beetje makkelijk loopt. Dat moet je hebben. Nou, ik bedank jullie heel hartelijk voor mijn bijdrage. Nee, en, dat wordt dus Nederland-Brazilië. Ja, Nederland-Brazilië. En wie wint er dan? Dat, lieve kijkbuiskindertjes, staat in de sterren geschreven. Nee, als wij in de finale komen, dan winnen we die ook. Want dat is wel mooi geweest. Echt serieus? De finale is niet winnen. Ja, nou, gooi maar alsjeblieft maar eventjes in, kabouter. Ja, heerlijk zeg. Ja, hè? Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan de luisteraar. Het is niet te geloven, maar onze vriend, onze politicus... Oh, hoe heet die politicus? Sportanalyticus. Sportanalyticus. Kut. Nog één keer. Nee, geen kut. Leo. Ja, Cole. Nee. Kom op nou eens, man. Ja, goed, doe maar. Prutsers. Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan de luisteraar. Het is niet te geloven, maar onze sportanalyticus Leo Driessen zegt dat Nederland wereldkampioen wordt voetballen te Brazilië. Van Brazilië. Ook door te winnen van Brazilië. Te Brazilië, zeg ik. Ja, weet ik. Of niet. Ik vraag er niet, vul je me nog even lekker aan? Ja, dat denk ik helemaal vanzelf. Je zit maar... Dames en heren, jongens en meisjes, echt niet aan luisteraars. Het is niet te geloven, maar onze voetbalanalyticus Leo Driessen heeft net verteld dat Nederlands elftal te Brazilië kampioen wordt, wereldkampioen voetbal wordt van Brazilië. Te winnen. Zo? Ja, dat is goed. Nee, hey, Leo, die wordt van Brazilië. Mag wat? Ik nog wel eventjes nee. die Belgen? Wordt wereldkampioen van Brazilië. Ja, wie wordt wat? Ja, ja. Wat? Zoiets. Ach, man, dat een krom gelul allemaal. Ja, maar dan, nou? Ben je ook nou, zo blij dat die... Leo, ben je ook zo blij dat die Belgen zijn uitgeschakeld? Arrogante luis en dat, ze. Noem je Leo nou arrogant? Nee, Belgen. Luister even. Niet? Nee, Belgen hebben drie keer tegen een B-land gespeeld. Toen kwam er een serieuze tegenstander, dat was het afgelopen. Ja. Maar wel denken dat ze helemaal praatjes, jongen. Dat is altijd met die onderdanige types in de buitenkant, weet je wel. Dan hebben ze een keer wat. Oh, joh. Hey Leo. Ja? Ja. Jij... Ik wil naar mijn nest, kom op. Ja, nee, oké. Maar jij werkt ook bij VI Oranje, of tenminste bij VI, bij Voetbal International. En nu ja, heeft... Ja, klein mannetje, wat is er aan de hand? Klein mannetje? Waar wil je naartoe? Filijn mannetje. Oh, dat is wel waar. En nu heeft Gijpen in een interview gezegd dat die Johan Derksen eigenlijk maar een paardenlul is die het alleen maar voor het geld doet. En dat de sfeer ook helemaal niet meer leuk is. Voel jij dat nou ook? Dinsdag is het antwoord van Johan Derksen in VI. Dus het wordt vervolgd. Ja, ik vraag het toch aan jou? Ja, dat is mijn antwoord. Nee, maar voel jij ook dat het een beetje uit elkaar spat? Nee hoor. Is niet de show eraf? Nee. Is niet de lol eraf? Nee. En gaat het nog wel door zo? Ja. En hadden Jan Roos niet nodig eigenlijk? Hè? Nee. Weer een baan. Hoezo niet, Leo? Nee, met dat hele harde nee. Waarom nee, niet? Nee. Heb je glazen weer eens ingegooid? Nee, toch? Nou, ik ben bang voor wel. Ja. Ik dacht dat je het leuk vond, Leo, dat ik je gasten had weggepest. Ik heb me opgelachen. Maar dat was niet goed voor mijn carrière? Nee. Oh. Nou ja, dat is wel leuk dan weer dat je gewoon toch jezelf geweest bent. Ja, dag, Leo. Jan was helemaal zichzelf. Ja. Nee hoor, Jan Roos, ik was heel blij met je. En pak je Pieter om zich aan, hè? Ja. Hey, pak hem aan. En is Martin er eigenlijk? Is Martin er ook eigenlijk? Ja, Martin is er natuurlijk ook, jongens. Ik ben er toch een beetje van geschrokken. Waar ben je van geschrokken? Ja, dat Leo zegt dat ik mijn carrière om zeep heb geholpen. Met dat misschien was het Jan de Jong aanpakken dat hij niet die finales goed had gekiept. Niet handig van me. Jan Jongbloed. Ja. Jan de Jong is iemand anders. Jan de Jong? Je weet niet eens de dame meer. Afijn. Ik heb mij het rotte. Nee, je hebt gelijk. Ja, zo is het ook. Hey Leo, de Marcelin! Slaap lekker. Doei. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Het is tijd voor ons de leukste allochtoon van ons land. Dat is onze Martin. Voor die moslims is het nu die Ramadan. Dan mogen zij een maand overdag niet eten, drinken, roken en neuken. God mag weten waarom. Want blijkbaar mogen ze wel mensen met vastgebonden handen door die nek heen schieten... Zoals nu in Irak gebeurt. Overdag niet eten, drinken, roken en neuken. Om te beseffen hoeveel je hebt en hoe weinig anderen hebben. Ik vind dat hetzelfde als die serious request van die 3FM. Waar multimiljonairs zich een week laten... Verdomme. Ik vind dat hetzelfde als die serious request van die 3FM. Waar multimiljonairs zich een week laten opsluiten voor die goede doel. Dat eigenlijk alleen maar hun carrière is. En niet gaan eten om mee te lijden. Meelijden is het zieligste wat er is. Jezelf een klein tijdje kwellen omdat anderen het continu ontbieren. Wat een eigen pijperij. Als ze zich er al aan houden, want dat doen de meesten niet. Meelijden is die nieuwe medelijden. Alleen ben je na een bepaalde periode er vanaf. Niet drinken en eten is ongezond. Niet roken is juist weer wel gezond. Maar niet neuken slaat natuurlijk echt nergens op. Als je God betere ergens veel neuken, is het in die derde wereldlanden. Ze hebben er geen eten. Ze hebben er geen drinken. Misschien ook geen tabak. Maar wel hun tampeloers. Daar naaien ze hun eigen honger weg. Daar drinken die vrouwen dat zaad als die poed weer is drooggevallen. Dus om nou die zielige mensen te eren, moet je juist jezelf niet op een seksdieet zetten. Je moet je juist die schompes neuken. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Niet neuken. Wat zijn de toch zielige types, hè? Ik wiep elke dag voor hongerig Afrika, bef voor nat Bangladesh en spuit voor die modderstromen in Latijns-Amerika. Verdomme. Ja, Pieter Omtzigt is een woordvoerder fiscale zaken, pensioenen en buitenlandse zaken van het CDA. Of is officieel met reces, maar nooit met vakantie en dus in het Haags geluid. Het Haags geluid. Een hele goede dag, Pieter Omtzigt van het CDA. Sorry, ja, dat was wat. Hi, Pieter. Goedenavond, Janne. Hallo, hallo. Hey, Pieter. Jan wil wat zeggen. Zeg maar, Jan, zeg maar. Jan is net terug van vakantie. Ja. Hij is een beetje poesterig. Nee. Ga maar even los. Hey, Pieter, hoe is je vakantie? Nou, we hebben reces. En de eerste week van dit reces ben ik gewoon rustig aan het werk. Iets rustiger dan tijdens een kamerweek, maar... genoeg te doen. Dus wat ben je aan het doen dan? Zelfs nu zondagnacht. Zelfs nu zondagnacht. Dit is toch geen werk, hou eens op. Dit is plezier, hè? Dit is privé. Zeker privé. Zeker plezier, ja hoor. Nee, hey, ja. Maar zit je op de camping, of niet? Nee hoor, ik zit gewoon thuis in Enschede. Maar toch een bijzondere vraag, want ga je nog wel eens naar de camping? Nee, camping is niet helemaal een dingetje waar ze bij mij en de familie van houden. Dus. Wat is wel het dingetje waar ze bij jou en de familie van houden? Dat vind ik echt een hele ordinaire vraag. Waarom? Ik ben heel nieuwsgierig. Meneer is Kamerlid. Jawel, nou, maar er kan toch alles zijn? Er kan wandelen in Zweden zijn of zomaar zonder bladeren. Oh, bedoel je dat, joh? Nou ja, ik zou niet op een stedentrip gaan, maar... Stedentrip? De kinderen die houden van zwembaden, zee, strand. All-inclusive-je? Dat ook. Ja. Dus... Nou ja. Ja, lekker. Ja, vind ik ook leuk, hoor. In ieder geval is het wel fijn dat je nog lekker in Enschede zit, want ome Geert heeft jullie weer teruggeroepen. Nou, kijk, als je de Kamer van Reces wil terugroepen, dan moet je gewoon een brief met, ik geloof, 30 handtekeningen naar de voorzitter sturen. Ja. Maar hij heeft een brief met 1 handtekening gestuurd. Dus zal hij ook wel geen antwoord krijgen van de voorzitter. Nou, dus maar, het was weer een reclamesteuntje dus. Nou, half maar, want hij heeft het wel over een serieus onderwerp. Ja, daarom. Ik heb het de afgelopen weken 3 keer gevraagd om in Kamerdebat over ISIS te hebben met de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Veiligheid van Justitie. Hij heeft ook altijd steun gehad van de PVV voor dat debat, dat ik aanvroeg. Maar het is constant geblokkeerd geweest door de Partij van de Arbeid en de VVD. Die vonden dat niet urgent. Niet urgent? Oh. Nee, want er gebeurt ook helemaal niks in de wereld. Nee, toch? Nee, joh. Oh, nee. Zeg ze dan? Maar heb je enig idee wat er achter die toch wat vage term niet urgent zou kunnen zitten? Nou kijk, het is zijdelings ter sprake gekomen bij een debat over de voorbereiding van een vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken in Europa. Oké, dat is een lange zin, maar ik snap het, ja. En het is in een ander zogenaamd algemeen overleg aan orde gekomen over de AIVD. Ja. Dat heeft ook afgelopen week plaatsgevonden. Ja. Maar een integraal debat over hoe we hier nou op moeten reageren als Nederland. Wat de dreigingen zijn en hoe dat buitenland met het binnenland verbonden moet worden. Ja, ik wil zeggen, je bedoelt dus allebei zowel de laten we zeggen, geopolitieke situatie als de gevolgen voor ons hier in dit land. Ja, dat wilde ik graag houden. En ja, dat is voorlopig niet toegestaan. Ik kreeg wel steun voor het debat van bijna de hele Kamer. Maar toen ik zei van nou, dan wil ik het ook een beetje op korte termijn inplannen. Hè, want je weet hoe het gaat in de Kamer. Dat duurt soms 4-5 maanden. Ik denk dat we hier allemaal al in de sharia zitten voordat het een keer gebeurt, of niet? Nou, dat mag ik hopen van niet. En ik sta terug voor dat niet gebeurt. Maar toen zeiden de andere Kamerleden, nee, dat, we geven geen steun voor snel inplannen van dat debat. Maar Pieter, ik ga nu even onaardig doen, hè, want dat is mijn vak, laten we zo eerlijk zijn. Kijk, dat de meeste mensen, en daar bedoel ik jou niet bij hoor, maar de meeste mensen van de 150 Kamerleden niet echt in de werkelijkheid leven, dat weten we eigenlijk al, hè. En dat, vooral bij de PvdA, ze een meter of 55 met hun hoofd onder de grond zitten om alle ellende weg te kijken, weten we ook al. Dus het is allemaal, ja, niet heel veel nieuws onder de zon. Maar ISIS staat verdomme in Den Haag gewoon te demonstreren. Ik bedoel, dagelijks zie je dat er gewoon mensen door hun hoofd worden geschoten omdat ze van een ander geloof zijn. Joden worden bedreigd. En de Kamerleden... De gemeente Den Haag trekt 1,5 miljoen ja, uit... Om, geld uitgeven om de jongens lekker... Een beetje het probleem in brede zin te beheersen. En dan zeggen die Kamerleden op een paar na van... Op vakantie. We kijken wel even naar de vakantie. Wat is er mis met die mensen behalve hun geestelijke beperktheid? Nou, ieder mag zelf weten wat hij van Kamerleden vindt. Dus ik ga me geen oordeel aanmeten over mijn mede-Kamerleden. Ik had er graag een debat over gevoerd. Ik denk dat het ernstig genoeg is nu het kalifaat uitgeroepen is. En er natuurlijk ook veel te doen is met terugkerende mensen, terugkerende jihadis uit die groep. Ja. Nu ook meer mensen zich kennelijk aangetrokken voelen tot dit soort denkbeelden. Maar daar moet je wel een goed antwoord op hebben als samenleving. Daarom had ik graag met de ministers gewoon het debat aangegaan. Dat betekent niet dat ik onmiddellijk alle oplossingen heb, maar dat over praten kan er gewoon tijd voor. En wat jij zo te grappig is, hè? Dat je ook op Twitter ziet, hè, dan zeggen mensen van ja, maar ISIS, ja joh. Ja, maar dat heeft niet eens met de islam te maken, want dat is natuurlijk alleen maar liefde. En ISIS, ja, dat is heel klein. Nou ja, goed, ze hebben nu een kalifaat uitgeroepen. Ze willen Spanje en Portugal er ook nog voorbij halen, net zoals vroeger. En dan denk ik bij mezelf, niet zo heel groot. Er is een onderzoek geweest dat 73% van de Nederlandse moslims jihadgangers steunt. Wie heeft dat begrip voor? Ja, dat onderzoek hebben we ook gezien. Dus des te meer noodzakelijkheid om te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we hier een samenleving blijven. Maar als wij al niet eens in staat zijn om een gesprek op te gaan krijgen. Vaker. Dat bedoel ik. Ja. Dat we met elkaar afspreken van wat nou de grenzen zijn van welke gedachten we nou als samenleving wel tolereren en welke gedachten we niet tolereren. Maar ik vind dat je toch aardig mak gaat liggen bij jouw collega. Jan mag ervan vinden wat hij ervan vindt. Maar wat vind jij er nou van? Want het zijn toch... Jouw 149 collega's die denken, nou, Pieter, het is voor goed, we gaan naar de camping en je zoekt het maar uit met je ISIS. Wat vind je daar niks van dan? Ja, ik heb het aangevraagd omdat ik het belangrijk vond, maar blijf ik het vinden. En het feit dat ik dat 3 keer heb gestaan om het debat eerder gepland te krijgen, betekent dat ze behoorlijk geïrriteerd raakten van mij dat ik het bleef vragen. Ja. Maar ik vind het ook echt belangrijk, belangrijker dan een aantal andere debatten die ik aangevraagd heb. Dat is waarom ik er elke week mee ga staan en zeg, je moet het met z'n allen over hebben. Tuurlijk. Want dit is een bedreiging die grote gevolgen kan hebben voor hoe wij in Europa leven. Hey, als stel dat debat er inderdaad wel komt uiteindelijk, wat ga je dan vinden? Heb je daar al, wat zou jouw inbreng zo even uit de losse pols nu zijn? Die zul je op dat moment zien, maar mijn inbreng zal inderdaad wel zijn dat we ervoor moeten zorgen dat we die jongens harder aanpakken. Nee, dat de regering alle beloften die ze gedaan is nakomt, om je een voorbeeld te geven. Geef eens een voorbeeld. Bijna een jaar geleden heeft de Kamer een motie aangenomen van collega Segers van de ChristenUnie. Die zei, zoek nu eens uit wie al die radicale moskeeën financiert. Ja. En toen zeiden ze, nou dat gaan we voor de begrotingsbehandeling doen. Dat was de begrotingsbehandeling van het afgelopen jaar, dus afgelopen december. Ondanks dat we 5-6 keer gevraagd hebben, waar blijft dat onderzoek, hebben we dat onderzoek nog steeds niet gezien. Dus wie financieren al dit extremisme in Nederland? Ik heb nog vandaag alweer een mail naar de griffier van de Kamer gestuurd van, ik heb dit onderzoek al meerdere keer gevraagd, mag ik weten waar het blijft? Ja. Dus een tweede onderzoek wordt gedaan zou worden van, die financieringstroom zit er dan ook te subsidiëren, bijvoorbeeld door die radicale organisaties de status van goede doel te geven. Ja. Het antwoord zou wel eens ja kunnen zijn. Ja. Nou, ook dat onderzoek zou in december vorig jaar gedaan worden, zou binnen een paar maanden klaar zijn. Nooit meer iets van gezien van minister Asscher. Dat wil ik gewoon zien, zodat we daar stappen op kunnen ondernemen. Maar nemen ze dit probleem niet serieus dan? Nou, in ieder geval komen dat soort dingen niet snel genoeg van de grond. Het is nog veel erger. Ja, Pieter, jij zit er tussenin. Mijn motie over christenvervolging van afgelopen week. Waarom ik zei van, weet je wat, de VN doet een onderzoek naar Sinterklaas en Zwarte Piet. Prima. zullen we eens onderzoek laten doen naar christenvervolging. Een enorm probleem, dat kost meer dan 100 miljoen mensen worden vervolgd. En u heeft gezien hoe ISIS bijvoorbeeld moskeeën van Sjiïten opblaast, kerken opblaast. Hoe het christendom de christenen volledig verdreven worden uit Syrië en Irak op dit moment. Ja, maar Zwarte Piet is erger. Ja, ik vind ook wel dat je een beetje bagatelliseert het over Zwarte Piet. Iedereen mag zijn. Maar daar zei de Kamer van, nee, dat hoeft niet. We moesten wel over mensenrechten in Guatemala wat aannemen en mensenrechten in Birma. Maar niet over dit enorme probleem. Dus ja, ik ben helaas wel van mening dat een aantal van mijn collega's het probleem niet enigszins onderschat. Ja, of is dat meer hun angst voor de islam? Kijk, wat een beetje een probleem is, denk ik, van Pieter, voor heel veel van die politiek correcte typjes, is dat die natuurlijk ook altijd al jaren nablaten dat de islam liefde is. En Geert Wilders hartstikke gek met zijn anti-islam retoriek. En dat het zo langzamerhand moeilijk wordt om die liefdevolle benadering vast te houden. Want als je nog even naar de wereldkaart kijkt, en we hebben net weer een Keniaans dorpje gehad waar iedereen afgeschoten is die niet in Allah gelooft. We hebben Boko Haram. Nou ja, ik kan nog wel even drie kwartier verder gaan. Ja. Het begint zo langzamerhand toch wel een probleem te worden met dat, wat is het? Ideologie, religie, hoe mag je het noemen? Geloof, heet zoiets geloof ik. Nou, volgens mij is het ook een ideologie. Nee, het is een ideologie. De extremistische islam is een ideologie waar een aantal mensen zich door aangetrokken voelt. En die lijkt voor helemaal niks en niemand. Nou, best veel. Ik denk dat er een aantal landen in het Midden-Oosten hier ook bloednerveus van worden op dit moment. En ik wil ook gewoon weten hoe westerse landen met ISIS omgesprongen zijn de afgelopen jaren. En bijvoorbeeld Turkije. Ik heb in de Tweede Kamer in de laatste week voor het reces ook een rapport aangenomen van een paar groepen, Jubilee Campaign en de Armeense Beweging voor Mensenrechten, die de banden laten zien en de hulp die ISIS gekregen heeft in Turkije. Ja. Ook daar willen wij gewoon een reactie op van de regering. Want gewonde ISIS-strijders worden daar behandeld en zijn wapentransporten vanuit Turkije die kant op gegaan. Er is weinig onderzoek naar geweest, maar dat internationale onderzoek naar die rol moet er wel komen. Van wie steunen dit soort groepen nou eigenlijk? Terwijl ze formeel zeggen... Maar Pieter, je stelt een heleboel vragen, maar de conclusie is, en Jan, die vroeg je daar net naar, het lijkt ze wel niet zo te interesseren, toch, verder. Ik bedoel, ik vind dat die christenvervolging, nou, dat lijkt me toch een ding. Als je daar al niet meer vooruit bed wil komen... Is, Jan, ja. Zoals je weet, als je in Nederland een commentaar levert op het christendom of op God of op christenen, wat dan ook. Ja, dat kan allemaal en dat is ook niet meer zo interessant. Dus daar mag je overheen spugen of daar geen aandacht aan besteden. Maar ja, goed, als er iemand zich beledigd voelt door een neger, wat geen neger is, met een hoed met een veer op zijn kop, dan gaan we met z'n allen helemaal in de krom liggen. En als het over islam gaat, nou, dan gaan we helemaal met z'n allen om de meiboom dansen. Dat is wel wat het is. Oké, maar... ik zou die twee dingen nog wel een klein beetje scheiden. Ik bedoel, de discussie die over Zwarte Piet gevoerd mag worden is niet de mijne, maar die mag je gewoon voeren. Als je daar iets anders van vindt, dan valt dat volledig onder het recht van vrije meningsuiting. Zeker. Om daar iets van te vinden. Nee, dus ook als ik het niet met je eens ben, Jan, dan nog mag je daar gewoon op protesteren. Natuurlijk. Mag je dat gewoon roepen. Dus iedereen die vindt dat Zwarte Piet morgen afgeschaft moet worden en daar iets over van vinden, die schrijft maar lekker al zijn stukken die ze wil hebben. Anders hebben we hier alleen een vrije samenleving als je mijn mening volgt. Dat lijkt me ook. Nee, daar ben ik het totaal met je eens. Ja, ik vind het juist prachtig. Maar dat is dus wel het grote verschil met wat er in die met ISIS en IS nu gebeurt. Met die aanhangers. En het grootste gedeelte van die mensen accepteert niet dat ik of jij een andere mening kan hebben. Nee, en hoe gaan we daar nou mee om, Pieter? Want uiteindelijk zou je toch moeten zeggen, nou, onze manier van leven stellen wij recht tegenover die jouwe, en iemand zal moeten wijken. Of is dat nou heel raar? Dan ben ik toch wel van overtuigd van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Nou ja, ik wil ook wel weten wat Pieter daarvan vindt. Want je zegt nou wel, iedereen mag van alles vinden, maar kennelijk zit er toch een grens aan. Kennelijk zeg jij toch, ja, maar nee, we hebben hier een paar principes en daar gaan we toch niet van afwijken. Ook niet omdat jij het wil. Nee, kijk, het probleem van deze ideologie is dat hij fundamenteel niet anderen respecteert. Nee. En wij hebben dus een samenleving waarin je open staat voor anderen. Maar om je een voorbeeld te geven, we hebben in Nederland een grondwet die niet afgedwongen kan worden, maar wel het Europese verdrag voor de rechten van de mens. Dus als je hele rechten geschonden wordt, dan ga je naar Straatsburg toe. En dan zeg je van, nou, de overheid schendt mijn rechten. En we hebben dus bijvoorbeeld in Nederland, een van de rechten die vast ligt, is het recht op geloof, levensovertuiging, inclusief het recht op afvalligheid. Dus dat je van geloof verandert. Bij hun, geloof veranderen betekent de doodstraf. In een aantal landen wordt die ook gewoon uitgevoerd. Nee, maar wat je nu uitlegt, dat begrijp ik ook wel. Maar als je nou merkt dat die mensen... Nee, maar dat betekent dat het niet binnen onze rechtsorde past. De sharia in de wijze waarop die uitgelegd wordt door die mensen, valt niet binnen de rechtsorde die wij in Europa met z'n allen, binnen het EVM, binnen onze grondwet hebben afgesproken. En dat zullen we dus duidelijk moeten communiceren. Ja. Van, dat past niet binnen onze vrije samenleving. Maar dan krijgen we dus, daar komen we dus op een situatie waarin een onverzettelijke groep zegt, dat zal allemaal wel met je vrije samenleving, maar wij vinden dit moet, want dat moet van Allah. En we gaan eens lang door tot het zover is. Wat Pieter ook zegt, we moeten simpel, met ze praten. Dus kan je niet praten. Nee, dat bedoel ik. Dus wat ga je dan doen? Een aantal mensen die daardoor beïnvloed worden, daar kun je wel degelijk mee praten. Ik zou vooral niet ophouden met praten. Maar om heel simpel te zijn, nadat we 10 keer doorgevraagd worden met Kamervragen, ISIS is zelfs door de VN nu expliciet aangegeven dat het een terroristische organisatie is. En dus, een terroristische organisatie dien je zelfs vanuit wat je in de VN beloofd hebt te bestrijden. Dan moet je het geld van blokkeren, vandaar dat ik naar het onderzoek vroeg van wie financiert ze. Ja. Als wij ze dus een goede doelenstaat geven, dan zitten we ook nog tegen onze internationale afspraken in te onderhandelen, behalve dat het natuurlijk oerstom is als ze het doen. Als mensen lid zijn van zo'n terroristische organisatie, kun je ze gewoon oppakken. Dat hebben we met leden van de Hofstadgroep ook gedaan, ook een andere terroristische organisatie. Dus er zijn wel degelijk handvatten in de huidige wetgeving die je moet toepassen op die organisaties. En ja, aangezien een aantal van de mensen die daaraan deelnemen ook nog netjes filmpjes van zichzelf op het internet plaatst, denk ik dat er ook nog wel eens een keer wat te bewijzen valt van de mensen die daaraan deelgenomen hebben. Zeker weten. Nou, Pieter, wie weet, komt er nog een debat? We hopen dat alle mensen uit de Tweede Kamer niet door een aanslag het idee krijgen om dan toch maar te gaan debatteren hierover. Want dat zou je. En dan zie je dan weer dat er een aanslag wordt gepleegd. En dat ze dan zeggen, dat zagen we ook niet aankomen. Maar goed, in ieder geval bedankt Pieter voor al je tijd en succes met het reces. Want dat is geen vakantie. Dat was niet deze week. Maar wel een stuk rustiger. En dank je. Ja. Dag! Succes, tot ziens daar. Het Haags geluid. Het is geen enkel probleem om in Nederland met de ISIS-vlag heen en weer te zwaaien. Maar toen de Morgenstar-vlag getoond werd op Veteranendag. Ja, toen werd die meneer die dat deed gelijk opgepakt en in de gevangenis gepleurd. En liever gezegd, hij werd hardhandig op de grond gesmeten om agenten. En de vlag werd in zijn mond gepropt. Nee. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus we bellen eventjes met iemand die daar wat over wil zeggen. Een hele goede nacht, Papo-activist Oscar den Ouden. Goedenavond. Een hele goede avond, Jannen. Het is toch wat, dat wij vanuit Indonesië een vlag laten verbieden. Ja, wat vinden jullie ervan? Ja, belachelijk. Nou, weet je, misschien moet je het eens even uitleggen, want dan begrijpen we het wel in ieder geval. Ja, leg het even uit, Oscar. Het is zo dat Nederland, het gaat om het land West-Papua. En dat is voor jullie beeldvorming, dat is de westelijke helft van het ene grootste eiland ter wereld. Het oostelijke gedeelte heet Papua-Nieuw-Guinea. En het westelijke gedeelte is West-Papua. En het ligt 160 kilometer ten noorden van Australië. Het is een van de 1000 eilanden in de South Pacific, ofwel de Melanesia genoemd. En het verhaal is zo dat Indonesië, of ik zat eventjes vanaf het begin af aan vertellen. Ja, natuurlijk, joh, we hebben de korte samenvatting voor Oscar. Ja, dus de geschiedenis ga ik even in de notendop aan jullie vertellen. En aan alle luisteraars. Het is zo dat Nederlands Nieuw-Guinea een voormalig Nederlandse kolonie is. En dat Nederland. Gaat lekker dit. Zal ik het even doen? Nee. Ja, misschien moeten wij het even doen. Ja, ik doe het wel eventjes. In ieder geval. Hoeft niet. Indonesië of Indië, die wilde toen Indonesië worden. Die wilde onafhankelijk worden. Toen zei Nederland, hartstikke leuk en aardig. Maar Papua, daar blijven vanaf. Want eigenlijk wilden we het houden. Toen mocht dat allemaal niet van de Amerikanen. Moeilijk. Toen gingen we vechten tegen de Indonesiërs. Van opzouten. Want Papua, toen zei de koningin op een gegeven moment, die jongens moeten ook onafhankelijk worden. Toen belde de Amerikanen op zijn sodemiet erop. Want als die Indonesiërs kwaad worden, dan sluiten ze zich straks aan bij de Russen. Dan worden ze communistisch en hebben we een groot probleem. Nou. Dus jullie geven Papua aan Indonesië. Indonesië speelt daar gewoon een dictator. En Papua's moeten hun smoel houden. En ze mogen niet eens een eigen vlag hebben. Dat is wat één ding. Maar, nu heeft ook Indonesië gezegd, dat wij in Nederland die vlag niet meer mogen hijsen. En daardoor werd die meneer opgepakt bij de Veteranendag. Ja. Kijk. En er is ooit nog een soort volksberaad geweest in 60e jaren. Jan, je praat eventjes door die man zijn compliment heen. Want die wilde namelijk zeggen dat ik dat goed heb gedaan. Oh, wacht even. Ja, maar, sorry, Oscar, ik begin even overnieuw. Geef even goed compliment aan Jan. Heel goed. Het is dus opvallend dat de vlag die verboden is tijdens de Veteranendag, dat juist de vlag is die Nederland destijds aan de Papua-bevolking heeft gegeven. Ja, dat is toch niet te geloven? Want Nederland die wilde dat zij onafhankelijk zouden worden, hè, toen? Ja, het is 1961. Nee, het is 2014. Ja, oké, maar destijds was het 1961. Oh. En de Papua's waren klaargesteld voor onafhankelijkheid en zelfbeschikking. En om dat te verduidelijken gaf de Nederlandse regering de Papua's een vlag, de Morgensterflag, en een volkslied, of een melodie van een volkslied. En dan mochten ze zelf een tekst op bepalen. Leuk. Ja, met andere woorden, ze waren onafhankelijk, zijn weggegaan. Indonesië komt 3 maanden later het land binnen. En die zegt van, oké, als jullie die vlag, hij is jullie van Nederland hebben gekregen, dan worden jullie 50 jaar gevangen gezet. Met als gevolg dat in de afgelopen 50 jaar 1/3 van de hele Papua-bevolking is vermoord omdat ze strijden voor de onafhankelijkheid die Nederland hem beloofd heeft. En dat juist deze vlag nu in Nederland verboden wordt, dat geeft aan hoe ver de tentakels van Indonesië reiken. Ja, Oscar, je gaat een beetje heigerig, word je nu. Ja, daar houden wij niet van bij recht. Je hebt een petitie online staan om dit onrecht aan de kaak te stellen. Waar, om te beginnen? Waar, dat is op www.westpapua.petities.nl. Dat is een hele eenvoudige link, dat is goed gedaan. En dan Papua op zijn Nederlands geschreven, dus met OEA. Ja. En het is nu zo dat er online ruim 30.000 handtekeningen zijn gedaan. En offline hebben we 5.000. Dus met andere woorden nog 5.000. En de Tweede Kamer die moet zich wel buigen over de situatie die daar plaatsvindt. En dat willen ze niet uit hunzelf doen, omdat ze economische belangen hebben met Indonesië. Ja, maar kijk, dat de Indonesiërs daar zich als schoften gedragen, dat weten we. Dat de Papua's die onafhankelijkheid op hun buik kunnen schrijven, weten we ook. Maar dat wij in Nederland buigen voor die Indonesiërs om een vlagje te gaan verbieden, dat is toch helemaal niet te geloven. Gaan jullie daar ook tegen actie voeren? Tegen die zwakke knieën? Ten eerste zijn wij leggen ons niet wanneer dat Papua onderdeel wordt of is van Indonesië. Nee, daar heb je gelijk in ook hoor. Aanstaande woensdag zijn de verkiezingen in Indonesië voor een president. En er zijn verschillende Papua-leiders die hebben opgeroepen om niet te gaan stemmen. Ja. Met dat gevolg dat nu in Indonesië de full alarm report is uitgeroepen. Met andere woorden, Papua zit vol met militairen. En er gaan aanstaande woensdag opnieuw heel veel doden vallen. Mogelijk. Laten we hopen dat het niet zo is. Hebben jullie zelf al getekend? Dat gaan we zeker doen. Ik ga zeker tekenen. Nou, ontzettend bedankt. Mogen we even weten waarom jij het eigenlijk zo aantrekt? Ik ben er 7 jaar geleden ben ik daar geweest. Mijn vader is opgegroeid in of geboren op Java in Indonesië en opgegroeid in Nederlands Nieuw-Guinea. Ja. En dus daarom zijn roetswezen opzoeken en daar gezien hoe de twee bevolkingsgroepen elkaar. Nou, je bent dus onderdeel. Ja, precies. Succes met je petitie, jongen, hou je haaks, hè? Ja, en wil je hem nog één keer noemen? Westpapua.petities.nl en nog 5.000 handtekeningen. En dan zijn we er. Oké. Nou, hartstikke mooi. Mazzel! Hoi. Oké, hoi. Doei, Oscar. Nou, dat was leuk, zeg. Nou, wat toch ook onwijs leuk is, is natuurlijk de liefdespanter. Want de liefdespanter die wil best wat minder werken. Dagboek van de liefdespanter. Het wil nog steeds niet vlotten met het oplossen van de werkloosheid en dus bedachten de vakbonden een plan. Een briljant plan, let op. Wat nou als oudere werknemers eens vrijwillig minder zouden gaan werken, dan kwam er meer werk voor jongeren en dan was iedereen blij, toch? Nou en of, zei ik, toch. Ik heb zelf helaas momenteel geen vaste baan, maar ik ben wel degelijk bijna een oudere medewerker. En ik wil ook best minder werken om plaats te maken voor een jongere collega, desnoods nu al meteen. Dus wie heeft er een vaste baan voor mij? Een goed betaalde graag, een tonnetje plus of zo. Een goed betaalde fulltime baan. Neem mij dan nu aan en ik beloof plechtig dat ik nooit kom opdagen en zo met desnoods wel 80 uur per week niet werken, ruimhartig plaats maken voor misschien wel 2 jonge medewerkers. Want je weet hoe lui die jongens van op dat generatie zijn, die zie ik echt nog niet die 80 uur werken die ik nou niet kom opdagen. Ik blijf in elk geval lekker thuis en ga genieten van een lange, luxe oude dag met behoud van salaris. Want dat heb ik wel verdiend na al die jaren. Wat? Salaris inleveren? Is het de bedoeling dat ik salaris ga inleveren als ik minder ga werken om plaats te maken voor jongere werknemers? Maar waar moet ik dan van eten? Hoef ik niet te eten? Heb ik geen hypotheek? Zit ik niet met een pensioengat? Moet ik niet 50% belasting betalen om de uitkeringen te financieren voor al die jonge werknemers voor wie ik nu werk en salaris moet gaan inleveren? Moet ik soms een moestuin beginnen om de studie van mijn kinderen te betalen nu er ook al geen beurs meer is? Jezus, lieve malle vakbonden. Niemand kan het zich veroorloven minder te gaan werken en salaris in te leveren. En daar komt bij, geen enkele werkgever kan zich een stijging van de arbeidskosten veroorloven. En zal eerder misbruik maken van een dergelijke regeling door te proberen oudere, dure werknemers te vervangen door goedkope jongen. Meneer van de vakbond, u bent stapelgek en hebt niets geleerd van het arbeidsduurdebakel in de jaren 80. Of, het kan ook, u zit er niet mee dat oudere werknemers sterven van de honger in een diep verzopen huis. Hoe dan ook, de ironie was compleet toen ik dezelfde dag een spotje hoorde op de radio waarin werkgevers werden opgeroepen vooral eens te denken aan het inhuren van ervaren oudere werknemers. Die zouden zoveel toevoegen aan hun bedrijf. Was vermoedelijk ook afkomstig van een vakbond en trouwens wel zo onmetelijk stupide dat ik direct alle oudere werknemers zou ontslaan als ik een werkgever was. Maar het tekent de paniek en de onkunde bij de vakbeweging. Net wat we nodig hebben in een tijd dat we toch al van alle kanten worden geplukt. Dagboek van de liefdespanter. Juist, Jan, zeg het ze! Zeg het ze! Ja, god, ja, het is niet anders. Hey, Gerrit Vossers moest vorige week naar een feest en dus kwam Piet Paulus me aan vervangen. En die deed het helemaal niet slecht. We gaan vlug naar Lichtenberg om te kijken of Gerrit zich revancheert. Gerrit Vossers, ja, ik was er natuurlijk een maand niet. Kijk, ik ben een ster, ik moet eventjes uitrusten, want sterren resten nou helemaal bijdenken. Uit. Bijdenken. Ja, maar nu kwam ik hier binnenlopen, toen zei Jan Heemskerk. Kijk, laat ik zo zeggen, met types als Jan Heemskerk moet je altijd blij zijn dat de moffen weer weg zijn. Mm. Want die zei namelijk, nou, vorige week hadden we Piet Paulus maar. Stuk leuker dan die Gerrit Vossers. Wat vind je daar nou van? Ik zei een heel stuk leuker dan Gerrit. Hoe vind je dat, Gerrit? Maakt me niks uit. Nou, in mij wel. Ik hoor je slikken, het is niet waar hoor. Nee, wel nee. Was het leuk, je gekke feest? Dat moest je doen? Nee, ik moest niet doen. Gewoon een bier drinken en ja. Kijken. En, kijk ja. Ook, jeetje. Ja. Ook, je bent ook natuurlijk een soort ster ben je natuurlijk. Hè? Ja. Ademhalen ook gedaan of niet? Ademhalen tussentijds. Ja. Ja. Maar wat wel waar is, Piet deed helemaal niet slecht. Dus leuke, spontane kerel is dat. Leuke, spontane kerel. Weet je wat de overeenkomst is tussen Piet Paulusma en Jan Heemskerk? Ze zijn allebei dronken oude kerels. Piet Paulusma is altijd dronken. Net als jij. Ik ben nooit dronken eigenlijk. Jij was vorige week ook dronken, net als Piet. Nee hoor. Nee, ik heb dat zelf gehoord en gezien. Helemaal niet. Jij was zo lang als een ui. Wel nee. Het was niet om aan te horen. Er is hier maar één iemand ooit zo lang als een ui geweest. Wie? Piet Paulusma. Nou, dat dacht ik. Hé, hey, ja. Maar ken je Piet Paulusma eigenlijk, ja, Gerrit? Nou, alleen van de TV. Maar vind je dat nou een goede weerman? Ja. Niet ja. Echt, hè? Ik vroeg me wel af, Gerrit, trouwens. Ja. Ja, je gaat heel lang ja zeggen, dus dat is niet zo boeiend. Nee, maar in de Achterhoek is neer. Ja, weet ik. Maar is het niet zo dat jullie dan als meteorologen ook wel eens samenkomen op meteorologenfeestjes of zo? Nee, dat hebben we niet. Dus hebben geen warme broederschap tussen de meteorologen onderling? Ik wacht ben even. Wel eens in Wageningen geweest bij Meertje Consult, maar verder niet. Hey, nee. Gerrit, nee, maar kijk, het probleem is natuurlijk, jij hebt geen oor voor nieuws. Dat is echt waar, je hebt geen oor voor nieuws. Weet je wat net Gerrit Vossen zegt? Dat Piet Paulusma een klootviool is. Eigenlijk. En een slechte weerman. Ja. Ik vind dit een scoop. Oké, doe maar. Het is wel jammer, want we hoeven hem niet meer te bellen als de Gerrit weer zijn feestje heeft. Hè? Ja, dan bel je hem toch niet, joh. Die Piet Paulusma is toch een paard. Ja, nee, oké. Met zo'n man. Doe eens normaal, man, gek, hé. Hou zo met die kutjingle gebouwd. We wonen godverdomme in Nederland. En die lult dat met zijn kijk, ik ben Fries. Oh, man. Die gast is altijd lam. En weet je wat Piet Paulusma ook altijd doet, Jan? Met die vreselijk saaie weerpraatjes van hem. Nee, dat doet hij nou naar, in een groepje kinderen. En weet je wie ook iets deed in een groepje kinderen? Benno Hill! Goed. Nou, tot zo, Kabouter. Ja. Sorry hoor. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisteraars, maar onze weergod, onze weervriend en de man die het wel kan, Gerrit Vossers, vindt zijn collega weerman Piet Paulusma ongelooflijk slecht en een paardenlul. En ik zet daar mijn handtekening onder. Wat? Oeh man! Dat je niet op een gegeven moment denkt van, nou, dat riedeltje kennen we wel, Piet, met je oeh man! Nou, het aardige was toch met die, wel met de berenburg loopt godverdomme nog uit zijn bek, jongen, als je dat kan maar zijn, maar dat, ik kijk nooit naar dat programma. Maar ik weet wel dat je wanneer die komt, Jan? Nee. Als ze eindelijk een keer een beetje een redelijke film uitzenden op die... Oh, dat moet ik niet zeggen. Dat is... Zie je, ging je bijna je carrière technisch weer. Ja. Op die prachtige zender SBS6, daar zenden ze dan een film uit, die normaal anderhalf uur duurt, zit je in de bodem te kijken, Jan. En dan staat er opeens 3,5 uur voor die pokkenfilm. En dan denk je, hé. En dan denk je, oh, nou reclame. Komen die lelijke wijven van Hart van Nederland opeens vertellen dat in Eemnes een tractor een wiel is verloren, Jan? Oh. Dat interesseert niemand, zelfs die boer niet. Denk je, nou, dan hebben we het gehad, krijgen we reclame. En wie komt er dan? Ja, oké. Okay, nou, die dronken klootzak van een Pietman. Als ik het goed begrijp. Man! Nee, lul! Ja. Ik wil die film afkijken! Nee, nu begrijp ik het. Met je weer! En die kinderen waar je aan zit! Nu begrijp ik het. Dus het gaat er eigenlijk een beetje om dat jij vindt dat ze de televisiefilm niet moeten onderbreken voor het gedoe. Sowieso. Oké. Okay. Nou, verder is het een hele aardige man. Dat was vorige kabouter, ja toch? Was heel gezellig. Oh, een hele aardige man. Jij vindt pedo's aardig. Nou, relaxed. Gerrit, wat voor weer wordt het? Zei ik dat nou? Was Piet bij jullie vorige week? Ja, ja, hij heeft niet in de kabouter gezeten, voor zover ik weet. Oh. Nee, hij was gewoon op de radio, man. Oh, dat weet ik dan. Bellen. Ik heb er niks van gevolgd. Nee, toch? Ja, dat zei je volgens mij wel. Piet, als je dit hoort, dat heet satire. Kan dat onder het... Ik zou het niet weten. Ik ben niet zo goed in satire. Mm. Gerrit? Ja? Stel nou dat jij op de Nationale Radio Piet Pausma een pedo zou noemen. Hoe zou jij dat dan weer goed praten? Nou, dat hij een kleine is. Ja, lijkt me niet verstandig. Een kleine? Dus eerst maak je hem uit voor pedo en dan zeg je ook dat hij een kleine heeft. Dus kleine, kleine pedo. Nee, ik weet niet. Ja, daar houdt de weerman zich ook niet ik zo vind dat, ik vind dat, jou, dat er een hoop ellende komt van het klotenfeest van jou. Ja. Mijn carrière kapot. Die pauw is maar opgepakt. Het is goed afgelopen, hè. Hé, hey, maar Pietje, als je luistert... Gerrit, Dit is gewoon het weer. Oh ja, wat dus, het weer? Wat woensdag weer? Is het Sao Paulo, heb ik even nagekeken. Woensdag is het Sao Paulo. Dat is een hele rare opmerking. Oh, sorry. Woensdag is het Sao Paulo. Dat is toch raar? Wacht, ja, en wat is het donderdag? Woensdag is de wedstrijd Argentinië-Nederland, de halve finale van het wereldkampioenschap, wordt gespeeld te San Paulo in Brazilië. Wat voor weer is het daar? Lieve Gerrit? Weet ik niet. Daar bellen we hem toch helemaal niet voor? Ja, ik weet wel dat het... Natuurlijk bellen we hem daar wel voor. Voor het weer in Nederland? Nee, eerst het weer voor onze jongens. Wat voor omstandigheden hebben we mee te maken? Jan, Brazilië, zomer, ik denk warm. Oké, kunnen we verder. Dan zie je maar weer, die jongen is helemaal uit de loop. Die snapt er niks meer van. Nee, het is daar winter, ja. Winter daar is nog steeds 45 graden en het regent een beetje. Hij is heel opstandig. Hij heeft net Piet Paulus maar voor pedo uitgemaakt. Nee, dat heb ik toch teruggetrokken? Ja, maar je bent nog steeds een beetje poesterig ervan. Piet, als je luistert, jongen. wat voor weer wordt het hier, Gerrit? Want Sao Paulo, dat kan me nog reden. Voor de jongens, ik kan ietsjes ervan zeggen, het wordt iets minder warm dan de afgelopen tijd. Daar. Kijk. Maar dat is in Nederland trouwens ook zo. Dus we gaan gewoon eventjes met de jongens meevoelen. Gisteren hebben jullie nog meegemaakt die buienlijn die over Nederland trok. Ja, die heb ik meegemaakt. Ja, die heb ik ook meegemaakt. Ja, dat viel van vandaag heb ik ook meegemaakt. Ja, dat was alweer wat kutzomer. In de treinen vielen alweer uit in de Achterhoek. Ja, natuurlijk. Nou, dat kan niet anders. Hebben jullie treinen in de Achterhoek? Ja, als ze rijden wel. Die valt wel eens uit. Ja, stoomblok. Die vallen wel eens uit. Maar van Hengelo naar Almelo. Ja, die kan niet tegen regen stoomblokken. Dan wordt die ketel te koud. Oh, nee. Maar de komende week zitten we op een iets lager niveau met de temperaturen rond de 20 graden, ietsjes eronder. Nou, leuk. Maar volgende week... Eindmorgen, ja. Volgende week gaan we weer richting de 23 tot 25. Ja, mooi! Dus. Maar dat wilde ik even vragen, Gerrit. Tot nu toe is de zomer redelijk vrij redelijk kut, hè? Nee, goede zomer. Ja, echt een Nederlandse zomer. Ja. Nee, goed. Je vond weer niks, de zomer. Je bent weer je bent 4 weken vrij geweest. Heb je geen zonnetje gezien? Nee, ik heb geen dag op stranden. Heb je nog een weerspreuk? Even snel. En niet in het vries, hoor. Want anders... Ben je wel buiten geweest met de vakantie? Oh, niet echt. Maar doe even een weerspreukje. Hij is wel een stukje opgebleekt, is hij wel, hoor. Ja, doe eens een beetje normaal. Ja, je haar is bleek en je hebt een soort van rood bruin hoofd. Dus je bent wel in de zon geweest. Oh, gaan we weer zo doen? Ik probeer... Dames en heren, volgens mij spijt me als het verkeerd overkomt, maar ik probeerde Jan een soort... op een niet-seksuele manier een compliment te geven dat hij er goed uitziet. Goed, krijgen we nou een weerspreuk of niet? Ja, ik wil niet in de reden vallen, maar is begin juli regenachtig, gans de maand is twijfelachtig. Oh, lekker dan. Nee. Leuk, hè? Nee, zo niet erop. Ik ga op vakantie volgende week. Nou, vorige week ben je er niet. Volgende week ben ik nog wel. Oh. Ik stap dan in de auto, in mijn bed, op de boot en boem. Ik stap in de auto, op mijn bed, in de boot. In die volgorde. En daar zitten wat uren tussen. Maar laat ik zeggen, de ochtend na echte Jan. Heb je een Tia gehad of zo? Ik krijg nog een Tia van jou. Als je bezig blijft met vrienden van de show te beledigen. Dan te maken van Peter. Piet Paulusma. Wat vind je van Piet Paulusma? Hartstikke leuke man. Ja, ja. Goedemorgen. Goed gewoon. Ja, goed gewoon. Doei, Gerritje. Oh, de naneuk. Nou. Mag ik dat even zeggen? Ja. Voor deze uitzending. Ik heb een maand heb ik het niet gedaan, echte Jan. Ik heb het nu één keer weer gedaan. Ik vind het toch wel een fantastische show. Het was heel, heel, heel goed. Ja, we hebben geruststellende geluiden gehoord van Teun van Dongen. Geruststellend, vond je dat? Nou ja, een beetje naïef. Nou ja, als de ja, experts zijn in Nederland. Weet je wel, ja. Maar ja, goed. En het is, ja, is het nou goed met Piet, denk je? Ik denk dat er gedoe van komt. Nou ja. Ik denk toch dat er een beetje gedoe van komt. Ja. Denk je ook niet? Nee, ja, het zou zo wel kunnen. Het vloepte er zo uit. Het vloepte er zo uit. Je maar zag het voor is je, toch he? Zo dat hij altijd tussen de kinderen staat? Ja, ik weet wel. Je hebt een soort visuele associatievermogen en dat ging, gaat wel eens mis. Dat is eigenlijk het ding. Ja, maar ik heb mijn excuus aangeboden. Dat ja, is toch klaar, ja, of niet? Zeker. Of zou hij mij op artikel 8... Ja, dat zou kunnen. Ik verheug me daar wel op trouwens, jouw aanpak van artikel 8. Daar ja, moet je volgende mooi. Week nog maar eens meer over vertellen. Volgende week zal ik er meer over vertellen. Artikel 8 hoewel, gaat gesloten worden. Je bent er volgende week zeker niet ervan. Nou ja, als Nederland in de finale zit, dan zijn wij hier niet, nee. Ja. Jij wel? Ja, nou ja, dat hangt er een beetje vanaf tegen wie. Tegen Brazil ben ik gewoon thuis. Tegen de Duitsers wil ik me verstoppen in een kelder. Dat is, hoe erg is dat, jongen? Wacht, als de Duitsers spelen wil jij onderduiken? Wat is dat voor iets raars? Nou, dat is helemaal niet zo raar, hoor. In het verleden heeft dat ja, bewezen heel wat verstandig. Wat een inkoppertje. Ja. Nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren naar Echte Jan. En dit keer met Jan Roos. Dat was ook te horen. Kwaliteitspuls. Heel zwaar, ja. Sorry, Piet. Bedankt voor het luisteren. En Piet Paulsma, als je luistert. Sorry. Tot zover Echte Jan. Echte Jan. Hey Leo. jij hebt altijd gezegd dat Vork erin zou komen, hè? Vork. Vork. Hoe heet die? Vorm. Vorm. Worm. Hallo, Leo? Ja, hallo. Zat de kraak in de lijn, die maakte van een M&K. Jij hebt al gezegd vorige keer in moest. Hoe heet die? Hoe heet die man? Krom. Krom. Krom. Krul. Krul. Eikel. Oeh, daar gaat dit over, hé.